سورة بقرة سلور سوا اول ایسکی اثبات توحید اول ایسکی اثبات توحید او غدر باب نوا اول باب کی شل آیاتنو پاغشلو آیاتن کی بیان ددر اڈلوکو بیان د فرقو سلاسو مومنان کفار او منافقین او آغی صفتونا داغی حکمونا او دو ڈلو تی مثالن بیان کلو دا دی زینا دویم باب او دا دی دویم باب کی نلس آیاتو ندی او دا دی نلس آیاتو نو مقصد و خلاصوا دعوت توحید پلفز دو اعبدو سرا یا ایوہ الناس اعبدو او پاغی دلائل و بینزا یو دلیل الذی خلقکم والذین من قبلکم دعا الذی جعل لکم الارض فراشا دری والسماء بناء سلور وانزل من السماء ماء پینزا تاسو میں پیدا کری تاسو مشران میں پیدا کری دی زمکہ میں فرش کری دی آسمان میں چت کری دی آسمان نوبزرا و روما نو سمرد دلائل و پاغی ذکر کرا فلا تجعلوا لله اندازا چه ده الله سره نور شریکان مجوروی په یو صفت دو خدای کې چه دلائل اخکار شو سره ده نتیجه نا نو ان کنتم فی ریبن سرا اثبات ده رسالتو او فئن لم تفعلوا سرا زجر رتنوا او بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سرا بشارت زیرهو ان الله لا یستحی سرا جواب د شبه د یهودو د مشرکینو چدا څنګه کتاب دې چپدې کې بیان درا د پلک لوکيږي بزاري جواب ان الله لا یستحی بشک الله نفریدی ایذ رب مسلم ما بوذتن دا د دې پوره د مشبه پوره تلاوت شویو او د کیفه تکفرون انا تر اخر د با پورې بیا سلون نعمتونو یو نعمت ما دنش نشتکلی کیفه تکفرون بالله وکنتم اموات ولی انکار کوي د حکم د الله دویم دنیا کې د فیدی سيزونا تاسو د ما پیدا کړو والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ولی انکار کوي دریم نعمت تاسو نکمی پا فرشتو معززو کرزاو و اذ قلنا للملائکة تسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس نو ولی انکار کوئی گویا کتاسو ما معزز کرئی او سلورم نعمت ستاسو دنکنا لغزش شوی و خطائی تراغلوا ناغم اتماف کرا فتاب علی انہو و التواب الرحیم تتیمات دے باب کئی ها د بوکینه دا کنه شور کې یار تتیما د دې باب گئی بتخویف والبشاره تخویف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او بشارت فمن تبع هدا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون هذه نلصو آیاتن خلاصہ لب لباب مقصد سو خبره وی دعوت توحید فلفظ دو بدو سرا او پاغی دلائلو پینزا او بیا زجرو اثبات دا رسالتو دارنگی زجرو بشارتو دفع دو شبه او سلول نمتونو او پاخر دا باب کے تخویف یروا او زیرهو دا هر باب دارنگی دا هر رکو مقصد خلاصل دا کول دا اصل لی ولیکه چرته یو کس ته خلاصه او مقصد د یو ځای یاد دی نو په قران نه پوهیږي دا له پوهیږي چې کله مقصد هغه ته یاد وي مقصد نهایت ضروری دی. قرآن آگا چاہتا یادی گی چاہتا مقصد یادوی. ترجمہ ہو تفاصیل اکڑی دا پختو کی اردو کی عربی کی تعبیرات دی دا آگا لفظا. نور اصل مقصد دا قرآن مقصد پہ جاندل لی. ترجمہ کو صرف تعبیر دی دا آگا الفاظو و پاگی زان پویا کول ضروری دی. چه دا دی باب مقصد سو گرزی دا د دې رکو مقصد سره د دې آیاتونو مقصد سو د دې فرقو بیان چې او شدا د صد پاره وکړو نو دا نهایت ضروری وي قران کې پیژاندلو کې دا نه چې ترجمه کواو بزا تفسیر مخه ته ونیسا او آیت لاندې ګور اوزا دا مقصد نو قران خو صرف تعبیر د الفاظو دا ترجمه چې کوي دا صرف تعبیر د الفاظو کوي چه ده تجری مانا بی دلی تحت عام مراد لاند داغینا نهرونا دا او صرف تعبیر داغی الفاظو نور قرآن کی مقصد پی جان دلی چه ده آیاتون مقصد سرو واتی دو ده واقعی مقصد سو دره دلی بیان کلی ولی بیان کلی اغیتی میساون بیان کلی دعوی زکر کلی پاگی دلائل زکر کلی مقصد سو نو دا ده نلسو آیاتون مقصد و خلاصا دعوت توحید پا لفظ عبدو پاغ دلائل پینزر تاسو میں پیدا کری مشران میں پیدا کری ازمکہ میں فرش کری اسمان میں چپ کری اسمان اوبرا و روم نفلا تجعلو للہ اندادا او بیا دلیل وحی یا اثبات در رسالت ان کنتم فیرے بن سرا دا مسلا دا دی وحی شوی و قرآن کی دا چکمہ بیان سرا کد دې مسرینا چا انکار وکوه وین منلا لفتق النار التي زجرت نور بول ورکم کدا مسل لو بدو دا دلو سره چا منلا زیره بول ورکم په جنتونو جنتونو بول ورکم او کو سو په دې اعتراض کړي بیا ساتا هغه په تباہ او برباد او گمراه کم او کچا ها حق دابدارو کلانو یادی بی او پیزا مضبوط کما او لاری بوت آسان کما او بیا بل طریقه اختیاری دکی فتک فرونا نا حاجر چا پدیمو نشوا نوس نیمتو نو گورا پتا ماسور احسانات کری بیمانا چا مسئلہ پا دلو واضح دا او تین منی نوس لو اندی خوزان تا گورا دی نیمتو نو تا دیو گورا تما دا نش نشتکلی استا دنیا کی وجود نو دارنگی دنیا کې طالبات د فیدی سونو درکړي بیا هم تاغې نه انکار کې ستا معزز نکاح هغه ما معزز کا فرشتي سونو معزز وي هغه مو ته په سجده کړي ستا نکتا ستا د نکنه نقصان شوی او خدای شوی او هغه مو ته معاف کړه او بیا هم نافرمانی کې دا د نل سایاتونو مقصد او خلاصه پدې د شیخ القرآن نور الله مرقده یو واقعا ها یو واقعا دا چه زو سواب تطلی و ملوم بے ها دا یو کس دا ملمو ما آغا دعوت را کرے جماعت که دا بیان کولو دا پارا سواب که دا علم دے لو یا چرچوا حلال سواب سواب پاتی نشا اللہ دے بیا پخ پلا حال کی پا دندہ رہی بانیو مدارسو علماؤو طلباؤو ها دیر دندامو پاگا علاقو دا دین جذبوا نوے ما تقریرو که دشپی یا اولس بجه طالبان و مولیان و مراغلی و ما تیوی طلباو چیر من خبر شوی چه تا پا یو گنتا که قرآن خلاصه ویلیشه و قرآن مقصد ویلیشه و امام شه آو یو نکمو میلیشم سیوا میلیشم بچه من تیو گنتا کیو آیا ویزو خو گرزیدم دی خلقو پسه تقریر دا پس بیا شروع شما طلباو لما ناستو دیر خلق راغلی و چیره دا چې مولا دې چې لږ وخت کې قران ختمه ای لږ وخت کې قران وای لکه خلکو له قران چرته ورته وسم نو ورزی ولا دا خو چند علماء دي د اشاعت توحید او سنت چې خلکو ته قران غي او د قران هغه مقصد او تفلند او الفاظو کې ور کوي وی چې موږ دې بیان کا ما بیان کو بقره سلور سیوا اول کیسه کې توحید او صلاياتونو دا چې زسن بیان کوم دا داغه په طریقه بیان دی پاول رکو کې بیان د فرق و سلاسو آیت صفتونا و حکمونا و دو دلو تا مثالنا دویم رکو کې دا دویم که دا سی اولی سی مضمون دا دویم دا سی گینده چه که دا پگلی ما قرآن ختم کو. حافظان سیبان ناستو ماوی حافظان شتے یا اوی ما دے که ما یو صورت پری خودا پدے که ما یو رکو پری خودا اوی نجی تعجبی اوکا ہاویا کسانی وی چا منگتے وی یو ظل بیا ہو نوی مال بیا بے ویم لن میرے لگویم دا آلی میں شوروکا دو صورت وان ناس میں شوروکا الٹا ساید بانی دا سرا روانو ما ناس کے مسئلہ ہاں دے انسان دے حالتونا فلق کے بیا حد مسئلے دے حفاظت دارنگے بیان صورت اخلاص کے طویل پدی طریقہ او پا فاتحہ میں اوڑ رہا ہوں خلق تعجب کی گوری جی دا ناسی بھی امائی قرآن دے رسان دے او او نسواد طلباؤں ملیانوں استاسو پرنو کی منطق راگ لے استاسو نا قرآن ایر دے استاسو آگا آسل اسی سے توجہ نا دور کرے ذکر سمودہ مخ کے پسواد کے درباز علاقوں کے در منطق دے لویا چرچوا مشعور آگا زینا بارال نو قرآن زکول او قرآن ملغلور بانزان پویا کول وسم الحمدللہ منگے لگ وقت کم ویلے شو دیر وقت کم ویلے شو زیو زیل علاو چلار سے انہوں بعض ملگری تے خبری ہوئی یرا تقریر کو منگتا ہر سوک کئی ہر سوک راولو منگتا دو قرآن مقصد و خلاصہ بیان کا بس میں یہ قرآن را کئی مالا قرآن را کی او بس داول نا تراخیر پورے زگورم چے سورا وقت کے ویلے شم خلق تنگی گنا کلے گنٹا کیویم کلے دو کیویم یوزل کسان دے دا غیرو و ما دے وی تب تفصیل بانے منگتا وی خلاصہ دری گنتے کے میں ویلو ہاں اچھا چاہ زبو ترین موسیٰ غام مل لے اللہ نے معافرت نصیب کی دا کاردارے یو سلیل قرآن ورزی یو فن ورزی واتا منگتا تول منطق خلاصہ ویلے شے گنتا کے مو الحمدللہ قرآن گنتا کم ویلے شو نمہ کم ویلے شو لس منتا کم ویلے شو او پنزو سدو کم ویلے شو او پاتو پنزو کالو کم ختمون شروع کریو لسو کالو تم پکے ہو رسی گی ہاں واضح تو منگ تصرف نہ ہوا پا گنتا کی بیان کا داغی خلاصا داغی اصول دا حاصل داغی کئی خورجی اولانا الحمدللہ کہ ورزی قرآن اشاعت و توحید و سنا کابرین او داغی اغا ہا ارکان اللہ ورزی نو قرآن فدی طریقہ زدکول نلسو آیاتونو کی مقصد ما بیان کا مخ کی باب کی تمہیدو تمہید دا مہم نوے مہد و الار صفا کولو تا پلار با علا سڑے دی مقصد تا با علا سڑے رسی گی چلار صفائی چلار صفانی لار ارتالی خلقو پکی گاری ادرہولی نو تت لے جی تارنگی لار صفائی نو علا مقصد تا رسی لے جی تا تے مخ کے لار صفا کرا چتکل بیان کے ندرے ڈلے تا تا اول بیان کرے اول بستا خبر خلق منی مومنان دریم بستا پا خبر کی خلق انکار کی رکاوت پیدا کی دریم ستا خبر کی وام گرد وڈوالے پیدا کی اومنم کو نمنم نو دا دری ڈلے تا تا اول نا بیان کرے اس چی بیان شروع کے او بودو نو گر استا دا بیان نا برسو آغا دری ڈلے جوڑی گی کمی چی مخ کے بیان شوئے مومنان کفار و منافقین یا یوحنا سو بدو اول دردی الفاظ و سخت سخزین چکم دی اب یا رستو مانا کم او بدو پا لفظ دا عبادت باندے ہاں دا انسان پیدائش دنیا کی پا عبادت شویو کہ انسانانو کو جناتو او بدو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبدود پارا مخلوق پیدا شویو او اکثر مفسرین ذکر کئی کہ تفسیری مدارک رے کہ تفسیری سمرقندی رے کہ تفسیری عبداللہ ابن عباس رے اکثر روی چکلا قرآن کے عبادت ذکر شو نمراد دا عبادت نسوی توحید وی دا اللہ یوارے عبدو مانا فتوحید سرا عبدو او عبادت دا پارا مخلوق اللہ پیدا کرے و انبیاء راری گلیو دا توحید دا پارا مخی فاتحہ کی منگ پر ایخ تفسیر سر بیان کرے و پا ایا کانا عبدو باندے عبدو دا اول دعوه ذکر کوي او عبدو او پاغه داوی باندې رست بیا دلائل خیم داغه چا عبادت کوي اغه الله یو غلی خلقکم لانه خالق چر خالق دې استاسو تیز وجود تراوسته د ادم نام خداغه عبادت کا ستا وجود نو لم یکن شیئا مذکورا حالا تا آدن انسانی حاہین من الدار رسول اللہ جی دوی مولزین من قبل قوم ستا مشران نو اغی وجود تراوستو اغی پیدا کرو تیرا پیدا کرے ستا مشران پیدا کرو او د عبادت مقصد ستاسو د پیدایش مقصد تاسو تا خودلیو چا عبادتو تب تکون چا زان دا شرک نه بچ کئی زان دا ناروان او ساتے اصنا چا پیدایی او نظر و نیاز خورے پیدایی او شرکیات کے پیدایی او غلط و روابط دا غلط و خلق و سرنانا تب تکون پیدا مکلی دا نشن مشتکلی خوکر زان کی تقیه پیدا کا دنا هر ناکار سیزن پریس کوا حنو عرب ستا مقصد دنیا کی اغا حاصلی گی بیادرم دلیلو الذی جعل لكم الارض فراشا دا کم دلائلو مخک منگا ویلو چې اثبات د توحید د پاره د قران سو طریقې دی سلور اصول کې موږ د دې بیان کړو یو دا غینه دلیل عقلی وو دویم دا غینه دلیل نقلی وو دویم دا غینه دلیل وحی وو یا دا وای کنه او سلورم دا غینه الحلف دلته اغلومبی طریقه باندې روان دی چې اثبات د توحید او عبودو په دلیل عقلی باندې کوي او دا کم دله او به دلیل عقلی درې قسمو محض اعترافی او مسکت للخصم دا کم دلیلو موږ د دې دلایلو بیان کړو دا موږ په یو قسم را کړهول او دازه دلیل عقلی محض الذي جعل لكم الارض فراشا دا الله عبادت کوي چې تاسو له زمکه فرش کړی را زمکه وګوره تابع ده سورا خستا زمکه کبه کې کویان کړي کبه کې آباد یانه کې سلورم دلیل داغه عبادت کوي والسما بنان اسمان چت کا اسمان نه وي ها نو انسان به سوزیدل وي د ګرمۍ د د تپشنا دورا تیز دانور داڑی رچتے پوچت اسمان کے دانور دے اسمان نہ نوے نہ انسان نو سوزے دلے ہو شغلا دنور دورا تیز دا وسما بنان وانزل من السماء ماء اور اوری اللہ د برنو بو دلائل قائم دی پدے چت پیدائے دلیل پدے چستا مشران پیدا دی دلیل دو بدو پا دے دے چزمکے فرش کرے دا اسمانے چت کرے اسمان نو بو رئے نو چدا دلائل قائم دی دا اللہ پا یو والی نو فلا تجالو للہ اندادا مگر زوی اللہ للا بل شریک فلا تجالو للہ اندادا دا اللہ دا پارا شریک مگر زوا اصنا چه دلائل قائم دی او سرد دی دلائلونا اللہ لده شریک گرده فلا تجالو للہ اندادن مگر دوئی اللہ لده بل معاوین بل امدادی وانتم تعلمون او تاسو خفوئی چه دا اللہ سرد بل شریک نشتا بعض خلق مبہم مالے گئی وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی نفس پوئی گئی وانتم تعلمون وی خلق نئے گنی بیا گوری ما تو مخی ویلو وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے مبہم مانے مکا وانتم تعلمون فلا تجعلو للہ ندا تاسو خپوئے گئے چدا اللہ صلی شرک نشتا نو تول شرک پیدا کے تا خپوئے گئے چدا اللہ صلی پدے کارونوں کی بلزی موان نشتا پاسمان جوڑاورو کے بلنو پزمکا فرش گرزاورو کے بلنو پا پیدا کولو دے مخلوق کے بلنو پا باران وراورو کے بلنو نو تخپوئے گے نو ولی بل کردے اللہ سرا مشرک اللہ اندر سوچو کنے دلائلو کے گنا وانتم تعلمون او تاسو خپوئے گئی چدا اللہ اندر طاقتم دچانشتا طاقت هم داغ دی، دلائل هم داغ دی، برا اخکتا تو شریک ولو ولی گرده حدا اگورا چه معمولی تکلیف دی نو بیا آغا تا سر دی واتا دا دلائلی ارکلو دا دلائل پریدا ها راش دی شلم سپارا اگورا چا شل کرن دا راش موتای شلکو راش دی یارا شلم سپارا کی عجب دلائلی مشرک سترگ روخانا کئی شپیتم آیات دو صورت نمل شلمی سپاری لنبی مخده دیکھ پوئی گی پا دے دلائلو سترگ مشرک پا ٹکڑی ری اوز پا مشرک آرا لرزان راولی دلائلو لمخی تا کئی نظری کیری بیری کئی امن خلق السماوات والارد وانزل لکم من السماء ماء راشوی د شیخ صاحب خبره راشوی بابا چې دواله کینو دلایل د تکار کما راشوی چا شلکل نه دا چې د تشری کما دنیا سم نشلکی نلز دا نلز بې راشوی چې په قرآنی شلکو انزل امن خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی جے کی پنزلس دلائل ذکر کئی دلائل اقلیا محض پنزلس امن خلق السماوات والارض چا پیدا کری آسمان نوزم کے بابا وعد آسمان نوزم کے چا پیدا کری وانزل لکم من السماء ماء بابا وعد آسمان نو بسوک ورئی خیستا خیستا باران سوک کئی دعا فام بدنا بی حدائق ازاد باجا وا بابا پر باران زرغنی سوک کئی داشن بوٹی او داشن پسنونا گیاگان سوک را خی جئی ما کان لکم انتم بیتو شجرا سوکشتے نشتری تازو دپارا چه زرغن کئی یو بوٹے دے پزمک باندے زمان دی توڑیری کلی دا باد خلکو دا خیال لے چه زمان میا گل بابا اللہ دے غریق الرحمت کی اللہ دے مغفرت نصیب کی دا آغا مبارک دا خلکو دا کی دا چه دا شمشم پتلی کی زرغن کرے پخپل دا یو بابا دے میا گانو کی ابر آتا اس مل لے حلی بانگ بیم کاؤ لنبے وقتو طالبانو بکل کل منہ کاؤ میں میں منہ کوئی پرے گی دے خیر نظمونه بیم کلوی مای بابا سنگه چل لی ما باو تا اغاوی آتا شروع شده خیخی خبر بیکن وی زمان بابا تا سنما نیمه ولی بابا همان منو بابا همانو آخو بابا زمانگم بابا نمی سر اغا کسی صدا چه حالاتو و یو دا چه پا تلی کی بچا شرشم واچاو او دا چه بیو خوزا تیغ بیتی جون کن نما نه دا چه کرامتو ناغل ملاو شیو زمان بابا دا دادل اخو میسو کسی نوی خدا خلق ویلی دی کنا نما و دا کدیر داوی خدا غز ذهن کمزوره و بوداو قرآن وی ما کان لکم انتم بیتو شجرا نشتر اختیار تاثر را دزرگونولی دیو بوٹی اللہ وی تاثر یو بوٹی نشی درگونولی کشر شم دیو که هاو گل لے او که غیر دے باران و رولو والوے سوک دے بابا اسمان نظم کے پیدا کولو والا سوک دے ہاں پاغے زرغنی جوڑولو والا سوک دے سوکشتا الہم اللہ آئشتر حاجت پھرک ان کے بید اللہ نا آئیو سا لبی دین در آتر چکی خواہ او تو آوازا یو من در آگر آکی کنا کما خیو دا تیزا نخی تی چکل تو گورا او بیگای سسپاک ہم بکن کرو دارنگی الہم اللہ دا دلائلو گوری اس آیا دا اللہ سرا پدے کارن کے بل سوکشتا اسمانو نوزمکو کے بلشتا پباران ورورو کے بلشتا پزرغنو کولو کے بل سوکشتا ندے بوئی ننا بچی نشتا و بابا چی نشتا نو بلهم قوم یادلون بلکہ دا قوم دے چو نور برابر ہے دا اللہ سرا اللہ سرا نور برابر کری یادلون برابر ہے نور چا پھر اللہ سرا برابر کرے پدی صفتن کے چا چا اوس د فقیر برابر کړی دی، چا ژوند دی او چا مړ. بیا وایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين عاجزا، چا ګرځول د زمکا برقرارا. وا بابا د زمکا چا برقرارا کړل؟ باج خلک کوئی دوی پخکر د زمکا ولاړه را چې دوی دا یو خرستلې شي نو دې بلته کی زمکا زلزلہ را شنو خوځي. دا د هندوانو کتاب یو کې لیکلي دي، زمون مسلمانانم دا خبره کوي. امن جعل الارض قرارا وازمکا چا برقرار کړی دا چا فزه ودرول دا دوی پخکر ولاړه نه دا وجالا خلالا نارن چا په دزمکه کې ولی روان کړی دي. اباسین تو ګورا لندی سین تو ګورا لولوی سمندرونو تو ګورا وجالا لا رواسیا او چاو ګرځول دي دلر غرونا مخامخ د پنځ پیر غر دی دیوا د کلمار د شاباز غړې غر دی دیوا د خټوګو د نظام پور ګون دی وجعل لا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا او چا ګرځول دا فما بين دي دارو دریابونو کې پردې لرا ويرا واد ازمکا بابا چا برقرار کړی دا پدې ازمکه کې نهرونا چاروان کړی دي تا مها موغونا چاو درولې دي او پدې دریابونو مسکه پردا چا جوړ کړی دا د خیر آباد په پل شکل پینډې لځې نو ګورې بیا پل چې تیرېږي د خیر آباد په پل دا تک سره دا نو یو خوا دا باسینو برازي او بل خوا دا لنډی سین دا کولیو بزي او دا غا پل بلاندې دا چې یو ځای کیږي یو خوا خلیو بو او بل خوا صفاشنی خیستو بو لو خو ګورې دې د دلایلو تک نه چې پلار سفر کوي سیرو بلار دا فانزرو گوری ارده تا گوری دلائل درو باسه آئلہم اللہ آشتر بلحاجت پرکون کے سرد اللہ نا پدی کارنو کے پدی که سکر اللہ سر شرک شتا براخدار شتے نانا نبل اکثرون دایالمون بلکی زیاد خلق پویا نده پویا نده زکر شرک جوڑے ہونا او کتر نفوی کی وزو زنو پویگم سریا ساداس ساداس باس واک پوئے وی مشرک نوود بید اللہ صدر برخدار جوڑا ہوگا پویا نہیں کنا. بیا دلیل اما یجیب المستر ایزا دعاو ویکشف السوا ویجعلکم خلفاء الارض سوگ دے چا قبول بگی دعا دا عاجز پریشان دا عاجز دے پریشان دے زمینگائے دور دے بیمار دے اسپتال کے دے پیسے او سر نشتا او اللہ نے سوال کئی نو اللہ نے بغیر داغ دعا بسو قبول کی کاغل دیر منت خلقو لکے ہوئے سڑی آسر خلوازہ کرے دا زبا کم کم لور کو ما وہی کہنا ہوئی کہ او سر دیر ما جز دے نو اور تو ہوئی وینا اما یجیب المنطر اذا دعاو ویکشف السوا سوک دے چلد بکی قبول بکی دعا دا عجز پریشان دعا دا عجز پریشان سو قبل پھر فقیر کنا لارشا ملنگتا لارشا منجورو فقیرو باباو درگاتا آلتا لاور تو ترمی او ظلم لاور کدا شنالی رجاد دی لغل تو غل پراتو چاپیرا سو آغا لنگونے والیو ملنگال پراتو سجلے پس جدو تا پراتو یا خدا چدا سے دا اللہ زیم پا حرم کے بم دا سے نکی سنگے چپا قبر کے خلق چاپیرا خلق پراتری اپدر گاؤنو کی خلق تباہ و برباد دے پشرکیاتو کی ڈوب دے او سیبان غری دی نینے منزو کا منزو کا منزو بانے دوڑا دوڑا بدلے ملاوی گی ام ایو جیب المزطر اذا دعاو و یکشف السوا دا دلائل سنگا بوجی گورا پدے طریقے بانے لیکن دو منزلو دو زکاتو میں بیان نکے آغا دلائل مشرک تخی چو مشرکا تا بل چانوالے او مشرکا بل پتربار کے ولالے او مشرکا بل ترسر ٹیت کرے او مشرکا حاجت روا بل گنے دا دلائل خلوگن دو گورا اما یجیب المنطر اذا دعاو ویکشف السوا سو دے چا قبول بگی دعا دا جز کلا چې دعا وغواړي دا غنا سوښتا چې دعا قبول کړي به الله نه وایا چې فسوا او دې بکې تکلیف ويجعلکم خلفاء الارض او څوک دې چوبه ګرځي تاسو لره د یو بل دنیا کې پات کې دونکي سوښتا الہم مع اللہ آشتا دے حاجر سرکولو والا سرد اللہ نا لا نا نشتا باباوی نشتا نشتا نوچے باباوی نشتا نوے بابا ہاں ویر داخل کو لزم قلیل ما تذکرون کم پا کمو کے کم پندقلی دالا دی کتاب نا کم او بیا پا کمو کے کم بیا کم اگو رہے کنا فرزان تو اگو رہے نو کم پا کمو کے کم داد شیخ سے مانا کم پا کمو کے کم او داد قیدی دا نحو مانا دا کم پا کمو کے کم نحو دا گوری کم پا کمو کے کم قلیلن دا مادا لتقلیل قلیلن کی دا تنوین لتقلیل قلیلن سر ما ذکر کرے دا پاس تقلیل کم پا کمو کے کم پندغلی قران زده کئ کم پ کم کې کم ام یا دی کوم فی ظلمات البر آیا سوشت بابا چوبه کئ تا تلار پاغته رو چود دی ابن کې پوچ روانه لازن غډور شیدا دشتو میرو کې په سمندر کې روانه لانچونو کې بار اجازهونو کې بیړو کې لار غډور شیدا سوبدل لار سم کې وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَا بُشْرًا بِنَ يَدِي رَحْمَتِي مَخِ دُبَارَا نَا يَخِ يَخِ هَوَا گَانِ سُوک چلئے هوا سوک رہا ولی پھر فقر ننا هوا گان هوا ایم پرینو خودا هوا گانی ویلک دفلانی زیارت دا طرف نا یخ یخ هوا را دا فالبن چه بابا ہوش کرا گئے فمنگے یخ یخ هوا را وستا هوا گانیم دا غنے گلی زکا اللہ تا پتوا وَمَا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ سَرَكَانُ کو سوچتا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بیا وګور دی الله سم دلیل أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فِي ذَلِكَ سَمَاخِرِ سوکری چې پیدا بکی مخلوق پیدا کولو والا سوچتا به الله را چ مخلوق پیدا کی سوکشتا ام ثم یلو بیا واپس کی دی لرا و من یرزقکم من السماء والارض او سوک دی چ رزق بدر کی تاسو ته د برا او د کتنا و دا تا گنج بخش و من یرزقکم من السماء والارض سوک رزق بدر کی تاسو ته الہم الله آیا بل حاجت پر کول والا اشتا بی الله نا نو چې نشتا ما سره هو دا دلایل دي دا الله په یوالي پینځل د سماج کر کړه تچوي ما سره فلانه د فلاني ذمہوار دي نو قل اعلان وک پیغمبر دي مشرکین او تا هاتو هاتو برهانکم راولې دلیل په خپل مددګارانو ته چې فلانه د فلاني ذمہوار دي نو ښا کنه هاتو برهانکم ان کنتم صادقین او هوئے کہ تاسو رشتنی دا دلائل پاجودی پجودا جدا انداز باندې قران ذکر کئ دلائل کو لوگوں نے سوچ کا او ګورا بڑا اختیار زما دے کته اختیار زما دے مز کے فضا زما دا باران زما دے زمک زما دا انسان ات زما اے نو ولے را مدد شی او فریس کے زما شپکه وی یو خزاو کار به یو ځای کې کاو آرام له بل ځای لتلا نو یو ځل دی هغه مالک تپوس کوي چې اټول نو خپل کې موږ سره کارو کې به شپه نه چرته دی هغه سر انداز کرا مالک ورته وی جیوا کان پینس سادیګر او سونو سلنداز گر خریس کی تون رزما کرا اخری اس کے بیا آرام دا حال تا جی بیا دوستم کان پین سارے گر سونو سلنداز گر ان کو آن ہوئی گا نا اللہ وی مشرک خریس کی زما را مدد سے بابا خوراک زما دے اوب زما دے فرض زما دے اسمان زما دے تا تزمائی او چه تکلیف را غی نو یرا مدد سلو یا زوانا تالا آغا سکلی دی لوگون دی سوچو که کنا تزمائی رزق زما دی خوراکون زما دی اسمانونا و زمکی و فرشونا نور زما دی هوا بیجی زما دا ارس زما دی او یرا مدد سی عجیبا او کو خبر اکی نو دی سنمانی اولیاء نمانی مرا اولیاء هم منگ منو تا نمانی سریا اولیاء منگ منو گو ریخا دی نمانی ویزو خیمانم واتر سن اولیاء نمانی بیلکل سوچو که دی خبردار دا خبر از دا کئی کم مشرک چرا مدد شی نیکانو بندگانو تاوی داد سن نا قرآن منی او نا اولیاء منی جیدر او ثابتوم وادارا تو آیا چه ده دی کاکا سیبنا ده عزت جی بابانا ده پیر بابانا او ده دا داتا گنج بخش نمخ کی ده دا پروگرام نظام ده دنیا چا چلاو تیوه ده دا دانوزی موارده ده خزانه ورکی ده بچی ورکی ده دا دانه خکی ده دا گزن خکی ده چک شوا ده دی نا ده خروس تو پیداشوی ده یا دو سوا یا دو سوا کالوشو یا سر کالوشو د دینه مخ کې د دانو والا د سپونو والا د بادو والا ذمہوار څوک دا تاسو وکا د دینه مخ کې پروګرام بچا برابراو دا خزانه بچا ور کولې دا دانه بچا ټیکولې دا ګوزن بچا ټیکاو دینه مخ کې بل ولیو نو چې بل ولیو نو هغه ولی پرې هودو چې بل چې نور اولیاءو نو هغه اولیاء دې ولی پرې هودو دا دا تو وای چې دا خو تاسو جوړ کړی یا کالو شو یا دعا یا لس کالا یا شر کالا درو درې سو کالو شو درې سو کالو نمخ کې د دې مخلوق انتظام دانی او سپولی او ګوزن او دا بچا جوړاو کړه دې نمخ کې نور اولیاء وګنا اولیاء وا نو چا اولیاء وو نو تا اولیاء ولې پرې خوته او هغه اولیاء ولې پرې خوته چه دیتا اوز چه غوی او اغا دی پری خودا دا اولیاء خود تنه منی تا خو اغا پری خودا تو دا اغی منکر شوی او کتوی چه دا نظام دا عالم با اللہ چلاو مخیم او اسم نو چه مخیم اللہ چلاو او اسم اللہ چلی نو ولی اس اللہ سره شده دی ولا یودو حفظو ما تو خو آیات رو کرسی نمانی بیا خو تو خو دا گنی چه اللہ سره شده دی ولا يؤوده حفظهما نستر کی الله لالا حفاظت د اسمانو د زمکو لو الله سره کی ګنا نو ته څنګه وچ پلانې ذمہ وار دي او دا غین مخ چې کوم ولونو هغه ولې پرې خوده لو یاد اولیاء منکری اولیاء دا تخپل پرې خوده مخکنی او یاد آیات الکرسی منکری چې الله سره شوی نو ځکه پیر فقیر لازم هغه ذمہ وار دي لیا د قران د آیات الکرسی نه انکار کوي ولا یود حفظهما او یاد اولیاء په قانون سکه انکار کوي اولیاء مونږ منو په قانون منو اسم منو الله مونږ منو توحید منو څنګه توحید منی نه اولیاء منی او نه آیات الکرسی منی نه بازار دا وی دا اولیاء نه منی وای کوم دا خبر از دکا چې څوک او رامدد څخه غیر دوی پیر فقیر دوی اغه نه اولیاء منی او نه قران منی ولی وعد دی میا گل بابا علی الرحمت د نمخ کے ددانو والا فجانگیری کی چکم دے باد والا د نمخ کے د کاکا سے د بچو ورکول وعد د نمخ کے حضرت جی بابا دار سے ذمہ وار رہے آخو پڑے رہا آخو خلق ذمہ دار سے کرتا ہو رہے آو خزانو والا داتا گن بخش د نمخ کے ویسو کو د دنه مخکې دا خزانه بچا ورکولې کړي اولیاو دنه مخکې نو تا ولې هغه پرې خو ده تا ولې هغه پرې چې څو نقصانو چې هغه تا پرې خو ده او د دې اوس شروع وکړه دا اولیا خو ته مالې بخاری پرې دی او نوی نیسه او کته چې الله نو ولې الله ستړي شوی آیات الکرسی کې مونږ ته الله وی ولا یعودو حفظهما نستړي کېږم زبره او کته په عبادت باندې نو چته چه وی نو بیا خو تا الله ستړی منی کنه آی مشرکا نا اولیاء منی او نو آیات الکرسی او قران منی او بولتا من تو دا اولیاء نه مني اولیاء ته نه مني غلي شماله اوس له ثابتوم چې نه قران من اولیاء مني اوس پوه وکړه دلیل بستا سودای دا دلائل قران کریم په جدا طریقې باندې بوزي نہ فلا تجعلوا لله اندادا مگر ذو تاسو الله له نور شریک وانتم تعلمون دلائل واجشو بیا دلیل وحی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثلی ودعوا شهداءکم من دون الله ګور په دې آیات کې مطالبه کوي فاتوا بسورة من مثلی رول یو سورۃ په شان د قران نو دلته وی یو سورۃ راولای کستاسو په دې قران کې شکوی چې مارا لګلې په دې مسله کې شکوی چې فلا تجالو لله دته مبهم مبهم نه کې چې مارا لګلې نو ما سره لګلې دي زیری بشارتونه او تخویفات نه مارا لګلې دا مسله ته وی چورو بودو مارا لګلې مسله نظر نیاز اوزل قران کې نو کده دی مسئلی کستا شکوی نفاعتو بی صورت من مصری رول یو صورت دلتا یو صورت وی صورت یونس اتا دیر شمایاتو گوری ارتم یو صورت وی فاعتو بی صورت من مصری ارتا وی فاعتو بی صورت من مصری ارتا من نشتا رول یو صورت دارنگی سورت هود دیا لسم نمبر آیات کے ہوئی دو لسم اپارا امیو قولون افتراو قل فاتو بیاشر سور مفتر آیات روڑی لسورتنا هود دیا لسم آیات روڑی التوی دو لسورتنا روڑی لسورتنا روڑی آتا سورتنا یادی فاتو بیاشر سور لسورتنا هود کے ہوئی او سورت تور سلو دیر شمایات چونتیس سلو دیر شمایات سورت تور اشتما سی پارک ہوئے فلیاتو بی حدیث مثلی ان کنتم سوارقین رادرولی او بیان پشاندر قرآن فلیاتو بی حدیث ارت بیان وی یو جملہ وی یو کلام وی د قران غوندی یو جمله راولای فلی یا تو به حدیث مثلی ان کنتم صادقین کلوی یو کلوی لس کلوی یو ټوټه کلوی تاسو جنات ټول یو دیشه لکه بنی اسرائیل 88 نمبر آیات قل لئن اجتمعت الانس والجن على ایاتو بمثل هذا القران لا يعطون بمثلی ولو كان بعضهم لبعض زهيرا پنزل لسم سپارا تاسی نمبر آیات نو دی آیاتون کی تعارض نشتا آیات مشکل لے نوز حلقو ما خیال کوئی بعض خلق دی آیاتون کی تعارض دی تعارض نشتا خودتا لکی تعارض دی تپویا نئی پا عربو کی لس دلی وی دو کفارو نو چه کل آغی خلاف شروع کو نو اللہ پیغمبر تا حکمو کو چه پیغمبر دے کافرو تو آیا چه لس دلی دی یو یو صورت روڑی یو یو دل دی یو یو صورت روڑی پخپلو مددگارانو پا اس بات باندے یو صورت دی جوڑ کی دو قرآن گوندی نو لس دلی وی نو لس صورتو نزکا یاد ہے سورت بقرہ سورت یونس کی یو یو سورت رہا دے ناغی آجشو چمنگنو شروع لے یو یو سورت نبی اللہ پیغمبر تووی چو پیغمبرہ دے کافرو تووا فاعتو بی سورت من مصری زی لسوالا ڈلی یو زیشی یو سورت خو پیش کئے فلیاتو فاعتو بی سورت رو لے یو سورت آجشو نشروع لے سورت لبیا پیغمبر دا حضرت حکم کو چې پیغمبر ا سورتم نا لسوال دل نشیروله نشیروله نشیروله آج شو سورت تور کی بیان وکا دی کافر توا چې لسوال دل دی یوزیشی فلیاتو بحدیث مثلی یو بیان دی وروړي یو کلمہ یو جمله دی وروړي آج شو نشروڑے قرآن دا عاجز دے مخلوقو دا دے اجاز کتابو دے غند سوک روڑی شی لس دلو تا گورا ایو کلمی یو جملی جوڑولو تا گورا نیشی عاجز شو بیا اللہ پیغمبر تا حکمو کو چا پیغمبر کافر تا وایا لس قبلی تاسوی لس دلی جناتم زان سروالی زد دمامی مخلوق اگر زی اغطول خلق را جمک انسانان و جنات زی یو صورت روڑی یو بیان روڑی صورت بنی اسرائیل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ایاتو بمثل هذا القرآن قرآن یو جملے تیم قرآن ویلے دے یو کلمی تیم قرآن ویلے دے تور دل دنیا انسانان او جنات دیوزیشی تاسو سرا ودعو شہداؤکم مشران روغالے معاورین روغالے جنات او انسان روغالے روڑی و صورت لا یاتو نبی مثلی نشیرات لکولے پشاندر قرآن ولو کانا بازهم لباز زیرا اللہ و ایک ٹول دا بازو شی و قرآن نچے نشی روڑے آجشوے دا اللہ وی ولی بیان منی روڑے هم نشی روڑے هم نا روڑے نشی نو بیمان انکار ولی کے دا دی قرآن نا انکار ولی بیا کے فاتذک وی فاتو بسورت من مثلی ودو شواداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین پوشه که پونه شوی لسورتونا یو سورت یو ټوټا ټول برا وختا اج شوی په خپل مددګارانو ما اوسم کته دې مشرک ته دلیلو خایا سودا کته کی واستا پلاډو نکم دلیل نه پیش کړي قران ته مطالبه کړرا خنی دې خودلې تم نشو خودلې دا چې بناس دې او دا منجوري به همیشه ستا او دا وکالت وکړای یا قانون دار زجر ور کوي فایل لم تفلو ولن تفلو بیا ګورا شپږشتم نمبر آیات ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتان دا د مشکل دی دغه دوا مقصد دی د بعضی مفسرینو رائے دادا چې دا ان الله لا یستحی جواب دے داغا سوال چه مشرکینو کلا صورت حج کے جو مچ بیانو شو یا یوانا زوربا مسلن فستمعو لہو زوربا مسلن فستمعو لہو ان لی اخلقو زبابا آخر رکود صورت حج سلو رو یا پنزا رو یا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا چری نش پیدا کول یو مچ چر مچ بیان وشو نو مشرکین وی دا خدا الله کتاب نه لیکنا کدا الله کتاب وی نو پدې کې ودا مچانو بیان نو خدا دا الله کتاب نه دی نو آیات راغه ان الله لا یستحی یضرب باز وی چنا سورت عنکبوت کی چکر دا جولاگی بیان را ہے دا غلی سوکو تا جولاگی ہوئی سوکو تا غلی ہوئی اِنَّا اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتَ چرا عنکبوت جولاگی بیان قرآن کے ہوشو کافر ہوئے کدا دا اللہ کتاب ہوئے نو عظیم شان کتاب ہوئے نو دیکھ وہ تو جولاگو بیان نو خدا اللہ کتاب نہ دے زکا تو جولاگو بیان دے نو جواب راوے ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتان اللہ حیا نہ کئی یو بیان چپری دی خدا صحیح خبر نہ دا دا مانا غلط دا کہ سوک دا کئی صحیح ذکر نہ دا یو خود دو وجنا یو د سیاق او د سباق سر دے مناسبت نہ راجی سیاق او سباق د دې سے مناسبت نشتر دے سرا مخ کے عروس سبا مناسبت گوڑے گنا دے مناسبت نشتر دے خبرے دیم تا حد او دا عنکبوت دا سورتونو سر دے آیات مناسبت نرازی ولی سورت حج پا نزول کی یو سل درم نمبر دے او سورت بقرہ پا نزول کی وات آئیم دا 87 نمبر دے دا بقرہ خو مخ کے راگرے دا آورا 103 دے حج رسول آگرے عجیبا جواب دې مخ کې کیږي او سوال دې دستو کیږي دا چرته شي او د عنکبوت سرم نسی کیږي ولی صورت عنکبوت مکی صورت دی او صورت بقره مدنی نو سوال دې کیږي په مکه کې او جواب دې کیږي په مدینه کې دا چرته شي دي تر دې کې ما ته سوال وکي او زه جواب وکم بیا په ها سوال وي کیږي دا چرته شي دي نه دلته کې سوال ته کې جواب دا مناسب ندی یاو د سیاق او سباق سره د مناسبت نشته او د مکی او مدنی مخک او دوستو نزول کې دا نقصان دی دیم زمنګ د شیخ وجدا اغداغي مناسبت د سیاق سره راځي د سباق سره او د داوجا حافظ ابن کثیر هم ذکر کړی را داوجا زاد المسیر هم ذکر کړی را چه ار کلا اللہ مخ کی دو مثالن بیان کلو مثلوم که مثل اللذی سوقد نارا دویم مثال او کسویب من سمائی فی ظلمات و راد و برق دو بو مثال بیان که دو اون مثال بیان که دو کافر و خندہ شورو که یهودو کدا دا اللہ کتاب وی نو پدی که بعد دورونو دوبو بیان نوی خدا اللہ کتاب ندی خندہ تالی شروع کلا نو اللہ آیات رو لے گا ان اللہ لا یسائی ایزروا مسلم ما بعودتان اللہ مثال بیانی دا پارا دا وضاحت دا مسلی کاغد وروی کاغد وبووی کاغد ماشوی کد ماشن کموی نو دا پارا دا وضاحت بیان کئی دانا چه ده لوی سید بیان پا کهوش رکا ده سنده یاد آتی ناغه با مثال وی او چه ده ولو کسی دو ناغه مثال نوی نا نو ده سیاق سرم ده مانا لگی سباق سرا او مناسبت امراضی دا او بیا چه چا ده دی مثال تابداری او که او ده ایمانو نو یادی بی کسی را او چه ده دی خلاف که چون چرانو یو جلو بی کسی را او اجتماع آیاتا پوری تلاوت شے اس خیال کا ویسر جمعیتا یا ایوہ الناسو برو ربکوم اے خلقو عبادتو کئی رقبل رب یا ایوہ الناس کے دایا حرف ندادا اولدہ قرآن کے پشپگو مرتبو پشپگو قسم باندر آگلے ندا آواز کول کله आवाज د صفت وی کله आवाज د ذم وی د بدی وی لکه आवाज د صفت یا ایها النبیو یا ایها الرسول یا ایها الذین آمنو دا د आवाजونه د سری دا ندا د مدح او د صفت دا یا ایها النبیو پیغمبر کله کله دیما ندا د ذم وی د نقصان او د بدی د پاره وی یا ایها الذین کفروا یا ایها الذین هادوا او کافرانو او یهودو نداء د پاره د بدی د زمنا دریم نداء د پاره د خبرداري راځي د پاره د خبر اولو نداء یا ایها الانسان یا ایها الناس لکه دلتا یا ایو الناس عبدو یا ایو الانسان کلا کلا ندا دا اضافت دا پارا راجی ندا دا پارا دا اضافت یا عبادی او بندگانو زمان دا عباد نسبت چاہتا شوی اضافتا یہ تا یا عبادی او زمان بندگانو یا عبادی ندا لیل اضافت کلا کلا ندا راجی دا پارا دا نسبت نسبت دا پارا ندا راجی یا بنی آدم یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام او بنی اسرائیلو یا بنی آدم یا بنی اسرائیل نو دا ندا دا سر پارا دا دا ندا دا پارا دا نسبت تا کلا کلا ندا د تسمید پر راضی نو مخلی دا غا ندا سرا ندا لتسمیہ د تسمید پر راضی یا داود یا ابراهیم یا داوود یا ابراهیم دا قران کې په ګڼو ځینو کې ندا راځي دلته کې دا ندا د سره پاره دا ندا لپاره د خبرداري دا یا ایو الناس اے خلقو خبر شئی پس خبر شئی اعبدو وحدو اے خلقو خبر شئی دا اللہ یوالیو منی اعبدو وحدو توحیدو منی دقبل رب عبادت کی جگلہ دا انبیاء سرد مشرکینو نوا جگلہ پس کیوا پا یوالی کیوا چا اللہ یو نو منلے سورہ انبیاء لے مسلام سر جگلہ راغلوا دو قومنو داغه په یووالي کې راغلي وا لکه سورتي اعراف او یایم آیات وګورئ هود علیہ السلام چې بیان خپل قوم ته کړی دی نو قوم یې سوې جګړه او سره قوم پسې گئے او یایم آیات اتم سپارا سورتي هود سورتي اعراف اعراف او یایم آیات اتم سپارا قالو اجئتنا لنعبد الله وحده قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وي كفار يهود آیات من تراغلے دے پارا اوہود علیہ السلام چمنگا عبادت خدا اللہ وحده ایک آواز وحده عبادت کہو عبادت خو کہو خو وحده نہ مانا وحده ایک آواز وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا او پریدو منگ اغا مدرگاران چرا بلل با زمنگا مشرانو چه زمنگ پلارو نکبا چاہتا چه غوالی منگ اغا پریدو ایو اللہ را مدد کو نمنو استادا خبرا اللہ یو نمنو دارنگی صدت بنی اسرائیل گو رئی سورة بني اسرائيل بني اسرائيل پنزل لسم سپارا آيات نمبر 46 وجعلنا على قلوبهم اكنتان اي يفقهوا وفي آذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القرآن وحده تخيال كوا کلا چې یاد کې خپل قرآن کې ایکي आवाज الله یواز قرآن کې یاد کې ذمہ وار الله یواز دې مخلوق نه دی ولو علی ادبارهم نفورا وګرځي دا خلک په خپل شاګانو نفرت کوونکی زروست داغي مثال لخه ان شاء الله وګوران نفرت بکې دې مسئله نه دمونه نفرت نه کوي خلک د زکات نه نفرت نه کوي وَلَوْ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلچ یاد کے اللہ قرآن کی ایک آواز ہے سیو اللہ ذمہ وار دے فلانے نہ دے وَلَوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَ اُگْرْزِدَا خَلَقَ فَخْفَلُ شَاکَانُ نَفْرَتْ كُنْ كِرِدِ مَنْسَلِنَا وَي مَرَا نُورِ سَيَاد نَبِي خُسْرَبْ دَائِهُ خَبَرَ رَنَو وَلَوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَ اُگْرْزِ فَخْفَلُ شَاکَانُ نفرت کے دے مسئلے نا نفرت کے دارنگی صورت زمر گرے تاسو زمر 45 نمبر آیات 45 صورت زمر سری رشتہ میں سپارا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتُ نرکیس کر دیو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ او کلا چه یار پیشی اللہ ایکی آوازی کلا چه اللہ ایکی آوازی یار پیش قرآن کے اشْمَعَزَّتْ وَحْدَهُ یار پیشی چه اللہ وَحْدَهُ دے نو اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ نو تنگشی زرنا دا کسانو چه امان نرولی وحدانیت بیانی گی دا توحید مسئلہ بیانی گی رتنگی گی مشرک وے رتنگی گی پرسی گی معاہد دے نم نم خوشا لی گی وی الحمدللہ اس مسئلے خوندو کمارا مسئلہ خدا سے پکار دا چو وضاحت سے اوشی دا مسئلے کلا چی آکیشی اللہ ایکی آواز دی به اوس وایي یاره اوس مله دا مسلې اوس خلک ښه شوی دی ما دا هرې خلک وایي اوس خلک ښه شوی دی اوس داسې د منظورو مسلې مړه خلک ښه شوی دی منظورو خلک کوي کله دا مسله اوس پرېږدي دا مسله اوس نه دا چې ته پرېږده قرآن وایي کله چې زما د توحید مسله بیان شي دې تنګېږي اوس تنګېږي خلک ار یو چې تنګېږي نو وا چې دې کې مرشتا دا مسله اوس بار بار بیانوه بیا دا و پرېږدي نه کله چې او کې انشاء الله یک یواز قرآن کې د توحید مسله بیان کې ریش معذب قلوب الذین لا یؤمنون تنګ شي زرونا دا کسانو چی مانرولی پاکی رتا تنگی گی بیا و ازا ذکر اللذین من دونی ازا هم یستبشرون او کلا چی دا اللہ نا سیوا نوریات شی چی فلانے دفلانی زموار دے فلانے دفلانی زموار دے شفت تمریز بابا دا ملتان کی نور کتا کرے رے واہ واہ واہ مسئلے خوندو کمارا وای وای او خان دی بیا وی مرا خو مسئلہ خدای کنا کرامتونه بیان کړ اذا هم یستبشرون ناګه دې خوشاله خوشاله بیا څنګه خوشاله د توحید په مسله تندې ګرنج کړي وي د توحید په مسله پریشان شوي او په شرک باندې خوشاله شوي دا بې معنی سوره مؤمن وګوره قران دا څه وضاحت د مسله کوي اوس په توحید روان نه په وحدو باندې چا اللہ و ازماد توحید مسئلہ بیان شی رو دا بیمانہ منکر شی دول سم نمبر آیت سورة مومن بارہ سری رشتم سی بارہ ذالکم بیاننہو اذا دعی اللہ وحدہو نادی و جناج پکلاش رو بلیش اللہ ایکی آوازے وحدہو ایکی آوازے وحدہو ایکی آوازے اللہ یوازے رو بلیشی نو کفرتم تاسو کفر کوئی انکار کوئی دی یووالینا دا اللہ دی یووالنا تاسو انکار کوئی ویو شرک بی تومنو او کدا اللہ صلاح برخدار پیداش بلسوک نو تاسو بیا منئی تومنو تاسو بیا غمنئی یقین پی کوئی آوہ نکا فلانی زی موار دے وکا اللہ یوازی نو کفر تم کفر کوئی او اسم دا مسئلہ را ندی صورت مومن اخیر کو رہی تاسو اخری آیات نا یو آیات مخ کے مومن آیات نمبر سلو رتیا فلما راو باسنا قالو آمنا باللہ وادو ارکلا چدی اولی دو زمنگ عذاب چھے کافر رما عذاب اولی دو اللہ وے قالو نچگے کلا آمنا باللہ وحدو وحدو مسئلہ دیر فن کئی فا آخر کی بیاو تا پتہ ہو لگی چاہی منگ وحدو نو من لے زکا عذاب و ساکر اگئی بیا کافرم دا خبر تسلیم کری را چو وحدو کار کئی دا عذاب نصر بچ کئی فا وحد کی بیاو گرے بچ کون نکی گی فلما رو با سنار کلا چولی دو کافرو زمنگ عذاب قالو چگی کری آمنا باللہی وحدو ما وحدو من لے وحدو وحکی کار کئی چه سو پوری زنکتن نی شروع شوی کارو رکی زنکتن شروع شو نبیا وحدو کار نور کئی وکفرنا بما کننا بی مشرکین امنگ انکار کو دارا مدرکارانو نا چه منگ دا اللہ صلاح برخدار کریو وما دیر برخدار جو کریو فبندگانو کیو فرشتو کیو جناتو کیو وکفرنا بما کننا بی مشرکین امنگ انکار کاؤ پا مدرک انکار کو منگا بیا میں انکار کئی خوش انکار نکئی چھ جواندے نو انکار نکئی خوش کلا اگا حالات ہوئی نی نبی آوائی ہائی ہائی دو وحد ہوگی خوڑے روی زورو سورت ممتحنہ اگوری تاسو سلو رمایات ممتحنہ اتوشتم سی پارا آیات نمبر چار قد کانت لکم اسوت حسنہ فی ابراہیم والذین ماہو اذ قالو لقومیم ابراہیم علیہ السلام فالقوم توی انا برآؤ منکوم زجدائی مستاسونا زبور استاسونا جدائی ما نا جدائی با نکی دخل و خلقو نا خیر دے تو گزارا ای گزار دینا بازی ایگا نا گزاری مزارے کئی انا برا آو من کوم بیشک از جدائی مستاسونا زکستاسو عقید غلط دا ستاسو عمل غلط دے نستاسو دا عقیدی و دا عمل نا زجدائی ما انا برا آو من کوم زجدا بیزار ایما استاسو دی کارنا و من ما تابدون من دون اللہ او دستاسو دی عبادتنا کفرنا بکوم انکار کو استاسو پا دین باندیس استاسو پا دوستے استاسو دوستے نا دے انکار کو ما دوستانا دا صدا نساتا ما سو کوئی ابراہیم علیہ السلام ہوئے او بیاو توئی وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا او كار شويدا زمنگ او ساس منسي دشمني او ترگني هميشه او خلق او زما قوم او زما بلادا او بادشاہ زما او ساس منسي وا هميشه دشمني وي هميشه بترگني وي يو دشمني دا يو ترگني دا و یاد کدا افلانې ما سره څنګه ودی کوي کنه وای کنه دشمنی یاره دا وای عداوت چاغه ظاهر کته مخاله دشمنی په مخه راځي نو مخته وای دا ما دشمن دی یو په ټوپکې ګرځي کنه او بغضا دشمنی ظاهر کې اوسرهخه چلیږي او په لکه اوسره داسې دې چکل به اوس وسم کیږي دیتا او دا تلبوران دغسی غم خادی کی او پر سر ناس پاس تی بس لاسے نکی گی او نور کرون دی او که تلبوران دی خود دی او بر دا چی بینو تناشتی بیا دا اکثر دی بغزون دی او بر تا عداوت دی نی ظاہر کی او پر سر غم او خادی دا چی کینی او پاسی دیرو کی ناشتی خو پلکی نو اللہ او دف نور راوالی او ظاہری غمی نو والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا ابراهيم عليه السلام وي پدې مسله توحید تاسو الله یو نه منئ زما او تاسو ملکی کارم دشمنی دا ظلم دشمنی دا همیشه دشمنی دا تر کوم وخت پورې دشمنی دا حتى تؤمنوا بالله وحده تاسو د الله وحدانیت نه منلې چې سو پورې وحدانیت نه منلې نو دشمنی به همیشه وي زمالا کاربا میشئی خلاف سورت صافات کو رہتا سو صافات پنزد ارشمایت در رشتم سی پارا جگڑا دا انبیاؤ سرا دا قومنو چرا غلوا نپو وحدہو چرا غلوا چالا یو نو منل عبادت خواہی کہو انا کذالکا نفعلو بالمجرمین علاوه دارنگی کار کوم دو مجرمینو صدا ولیو صدا کار کوما انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون کلبا چویل شدیتا چنشتر بل حاجت پرکون کے بید اللہ نا ردیبا یستکبرون سبے کاؤ زان میں غرگان پریر سریا استکبار بے گاؤ تکبر بے گاؤ دا خوبے دا بدن حالتو او دخلی ویقولونا ائنا لتارکو آلیہتنا شاعر مجنون آیا منگا پر خودن کیو خلو مدرگارانو لرا دو وجی دا وینا دا یو شاعر لیونینا دا خلی ونے رے لیونو خبرے گئے وسنو دا لیونی دی مرد دا خبر سوک گئی خلق پساله ده پساله او ده لیوانی دی آلی حتنا نشایر مجنون رجبا پیغمبر تیم لیوانی ویده او ویقولونا اینا لتارکو آلی حتنا نشایر مجنون آدار دشوینا شایر لیوانینا ورپسی صورت سواد کو رئی پینزم آیات ورپسی صورت سواد وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب كافروا دا مسلا عجبو گرلا اوی دا یو جادو کرده او دروغجن ذکره ساحر ذکره اجعل الالهات الها واحدا چکر زید گن خدایان مددگار کیو ګورو دا گن خدایان دی یو مددگار کړ دی چې بل څو ذمہوار نشتا به د الله نه دا دې لونی ان هاذا لشیونو جاب یقینا دا یو شی دی چې با چې دا خبره کوي دا عجیب دا بشران کشران او تسوی وان تلق الملأ منهم انمجو مشران تلال او کشران او توي تاسوم ته زئی تاسوم ته زئی دی आवाज پرې دی واسبرو علی الہاتکم او پرې دی او کلق پاتې شی په خپلو مدرګارانو باندې دامن ته قران ذکر کوي چې د عبادت مقصد یواله انبیاء و سرا د قومونو جګړه پته کې راغلی وا په یووالي کې الله وحده نو منله غیر عبادت فارای کاو منظم کاو ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تزريا منذو فاقده غلط وا حجمو اجعلتم سقات الحاج و عمارتا مسجد الحرام جمعات میں جوړاو ما کان المشرکین ایام مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر جمعتن جوڑول حجن عمرن کول منزلن کول صدا عقیده دو وجنا عمل برباد شیو سکا غیب ای آواز کاؤ آواز بیسو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ تعالی بار کے اعظم ما دخانہ کا بے غلاب بذات میں اولے مشرکین و یا اللہ تعالی بار کے منگولالو استاد رب الشریک نشتا نشتا نبی علیہ السلام قد قد مخی مزید غد پوری ویننا الا شریکا لکا تملکو وما ملک تاثر شریشتا چتاول لوگوں دے اختیارات ورکری دا غیر طول عمل چه برباد شویو پر یوی نقطه خطر ختم شویو الا شریکن لکا تملکوهو وما ملک تاثر شریکشتا برخدارشتا تاولا لگی غندی سی ورکری دی سوک یو دلات تے نبل عزاری نبل دمنات تے نمونه اغسطیو نمونه اغسطن نو قرآن نو اغسطن نجم کے افرائیتم اللہ تا والعزا ومنات السالسط الاغرا وسم چوالا روان دے نو مخلطاو تا نمو آیا چه داغا نمو نو آیا چه دا تاسول زی دا زموان لی نو دا دے پتلو باندے او پا پیدے او پا نقصان گرنو باندے ستا عمل طول تباشو لیکا سنگ چه دا بجال عمل تباشویو نو ستا عملم تباشو دا مواجد خودمانی زبرگی ما دا خو منز گزار دے او دا تاجد گزار دے او دا خنر دے ولی ابو جہل نو تجمعات کے پیسہ نو لکے و اغب مسجد حرم جوڑاو تا عجیل یو روپی نو لکے و اغب آجان و سطوان پلل پاگے بے زمزم سکل پاگے بے خجوری پاگے بے سخاوت کاو تچے تیو حجو کی پاگو خوادے و خوادے پیسے جمع کرے و او اغب دری پنزوز حجو نو کریو پیزر پنزوز حجو نو کریو او تام جمعات کی موسکا و اغا پا خانہ کعبہ کے بیت اللہ کی موسکا ہو تب قبل شوئے ہو نا سکر آغا آغا پا شرک نا قبلی گی اوستا آغا پا قبلی گی توین آغا مشرک و زنیما ولی آغا دیر خوستانا زکا آغا خو قائلو کنن دیسی زنو چه برا اخکت زیموار اللہ دے دلولو کارنو زیموار اللہ دے تو خوی نا فلانے دے و فلانے دے او ای باران و رون کی اللہ دے تو این باران و رون کی در درگاہ کانی دی اگر گزار کا ناغب بیا باران کئی دا دخل کو آقائد دی دا انبیاء سرچ سورا قومون خلاف کی ولانو ناللہ یو نمانا یا ایوان ناس عبدو ربکوم اے خلقو عبادتو کئی دخبر رب اللہ جی اگر رب خلقکم چی پیدا کری تاسو نپارا دفل عبادت خلقکم للعبادت والذین من قبلکم اواکسان پیدا کری چه مخیصا سنو مشین مجھتا شروع گوڑا کسر مصر والذین اوا کسان پیدا کری من قبلکم چمخ استاسنو لعلکم تتقون خام آج تاسو زان بچ کئی دسن زان بچ کئی دشرک نزانو ساتے دنارواو نزانو ساتے تتقون من الشرک تتقون من عبادت غیر اللہ دے عبادت دے غیر نزان بچ گا قبر تسجدو نکے ملنگ پر تسجدو نکے رامن نزون یاد بلچاپن امور نکے اللذی آغا اللہ عبادتو کی جال لکم الارض فراشا چکر زولی را تاوز پارد مکا فرش چکر زولی را تاوز پارد مکا فراش فرش والسماع عثمان بنان چت زمکی تغبورا سنت ملک راجی والذی جال لکم الارض زلولان گردول راز مکتاب دارا فمشو فی مناکی بیاز زی مرو وسما عثمان بنان چت سورت رات درم آیاتو گوری سنگ آسمان چت دے رات درم آیا دیال نسم سپارا سورت رات دا مشین بہت سے دے پڑے گی رہو چاہتے تھی ٹھیک شک ٹھیک دے با ٹھیک دے راج جب تو مات حضر اس پر پھر نہ پتا ہو لگے سنو سا ریزے پڑے گی واجب درے میاد سورت رات دیال سم پارا وَوَ الَّذِي دویم آیات اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَا اللہ غزاتے چپوٹا کری اسماؤنا بیستنو اگورا بیستنو اسماؤنا ودا اللی غیر آمدن بیستنو ترونا چوینی غیلرا ستن نشتا برجین نشتا فنکچت والا اللی او مشرک ادا چا کرے تیو چپ جوڑے درے ادانا بغیر دا برجین نشی جوڑا ولی بغیر دا دیوانا نشی جوڑا ولی او دا دورا مخلوقو د سمندرونو پاسا د جزیرو د پاسا د تمامي مخلوق د پاسا یو چت خور دی برج نشتا ستن نشتا دیوال نشتا بل اټیک نشتا او څنګه خستا ولاله ته دغه سوچ نه کې دا واچاله نه کړی دا کم پیر فقیر کړی دی دا د لایل قران ذکر کوي والسما بنا نوسمان چت سوره لقمان د سمايات وګوره یہ وشتم سپارا سورة لقمان آیات نمبر دس خلق السماوات بغیر آمد ترونا پیدا کری اسماؤنا بیستنو بیستنو والا اللی ترونا چوینی اغیر اللہ وی تاسو دل رخوینی برج میں اتنظر کرے دیوال میں ہوتا نہ دیکھ لے بلا ٹیک میں ہوتا نہ دے لگو لے ترونا چخوی نہیں اگل رتا سو او سمکی تو گورا ہم تو گورا وانزلا او صرف ہم ازا کبھی دیتے رسول وانزلا من السماء ایمان او رید برن او بو برن باران او رید پاک رجا بھی من السماء دیر سلکوم او گورا سمان مراد بلندی باران کی گی دو ورید نا آسمان دیر اچھتے خدا ورید نے تعبیر پا سما سرو کو زکر سما دو وجه دو علونا اچتوالینا اسمان اچت دے ورید اچت را وانزلا من السماء ایمان اور آورید برنوب پاس رجبی من السمرات اوباسی اللہ فضیبوبانی من السمرات میوی میوی در اوباسی رزق لکم خوراک ساسو دفارا سرخ سخ سباغات افضل ریو کسو وی بار بی اوچی دو والاو خدا اللہ فضل شو اذا دوشی بی اوشوی دوبارا انا نباغ ریر تر تازه شو ریر خیست روان شو پاک رجنا پاک رجبی من السمراتی رزقر لکوم وید خطکون زانو باغون اوچی دو والا والا غر فضلو کو پاک رجبی من دیکی خو فضل اللہو کو خو فلا تجعلو للہ اندازا دیکی وم خیال کے پاک رجا اوباچی اللہ پدی باران مانی میوی دیتر قل لکم خوراک ساسو دو پارا گولا کل کل دعوی مخی کی لکا دلتا او دلائل پی بیا ذکر کئی تا کلا کلا دلائل مخکی کی او دعوت توحید رستو کی لکه صورت مومن مارا راولے اکنا مومن اگور اتاسو آیات نمبر سلور شپیتا سری رشتما سپارا صورت مومن آیات نمبر چون سات سلور شپیتا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء فصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات وګورا زمکه یې د فرش کړي دا برقرار اسمان یې چت کړي شکل یې در کړي رزق یې در کړي نو داوا په تفریقی ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو دا کلم مخیو کلو رسو او دادلائل زکا دادلائل دی مسئلی رفار دی نو دا مسئلہ دا توید کلا دلائلو نمخ کی ذکر کئی او کلا دی رسو ذکر کئی دا چه کسی خونا بیانی قرآن چه دا چه بس دلیلو توییدو کی صلاح تا شرکوا اوم مشرکتا تا دا خی چه گریال ساتا بغیر زمان بل چاہتا را مدد شو نوی دا اسمانو دزمکو زموار بلسو کنگانی بی زمانا فلا تجعلو للہ اندازن چه دلائل اخکار شو پا دی مسئلی دی توحید باننی سو دلائل ذکر شو چه یادی بیادو بطا پوس کوم پینزا اگورا تمی پیدا کلی سور خیستا مورو پلار مشرانو تر اگورا اغمی پیدا کلی دی دریم زمکا می فرش کری را سرورم اسمان می چت کری ری پینزم دا اسمان نو بزرا و روما نو سمرر دلال پی تفریقی فلا تجعلو للہ اندادہ مگر زوی خاص اللہ للہ اندادن بل شریک انداد جمع دن ندا ندوی شریکتا ندوی مثلتا نسول ندوی ندوی معاونتا تیجب آنی مفسرین مانے کئی فلا تجعلو للہ اندازن مگرزوی خاص اللہ للہ بل شریک بل زموار لپتولو سی پتولو کی خدا اللہ صدا شریک نو کردو لے فیو صفت تو خدا ہے کہ لکا نحاتوی زیدن کل اصد نو زید پشان دزمری دے لپاس اکی پشان دزمری دے زمری خو سلور خپیری نو بیده زیدم سلور خپیری نو زمری خو بیوقوف ده کما کر لے نو زیدم دا غصر ده نا پا یو صفت که دا زید پشان دا زمری تشبیر دا زید چه دا زمری سر ورکی نو پا یو صفت که اگا صفت پا کسو شجاعت و بادر ای که نو نو خو زان نزان دا صفتو نید آئی نو دا اللہ سر معاون پتولو سی پتولو کی مشرکانو نگر جاؤ چه سرنگ دا مخلوق نا پیدائش کی گی نا دا اللہ نم کی گی سنگ چه مخلوق خوراک کی گی نا اللہ خوراک کی نا نا پا یو صفت کی دا اللہ سر شریک کر جاؤ اغا صفت دا سو اغا صفت دا رامدت شو اغا صفت دا سو اغا صفت دا نظر و نیازو لکدا سورت شعراء دوکم سلم آیاتو گوری اتن میں نمبر آیات اتن میں نمبر آیات اتن میں نمبر آیات سورة شعراء آیات اتن میں تلائی نلسم سپارا تلائی ان کننا لفی ظلال ممین قسم پا اللہ یقیناً قومنگا پا گمراہی احکارگی پیا با قسم کئی قسم پا اللہ منگو گمراہ کارا گمراہی کی براتو ومنگ بزانتا مسلمانانوی او منگ گمراہی احکارگیو ولی گمراہو اذا نسويكم برب العالمين كلا چ برابر کوي من تاسو رب مخلوقات سرا نو په ټولو صفاتونو کې د الله سره برابر کړو لکه زید د زمری سره ټولو صفاتونو کې دی په یو صفت کې فد دعا من برابر کړی وي تاسو د الله سره په بللو کې څنګه من با الله تواز کاو غایبانا نو پیرانو مدرګارانو با تاسو ته مواز کاو یا څنګه با چې من دا غي سره مینا کاو دا د خدای توبه نو دا رنګي مینا به من تاسو سره وا لکه دا آیات د سوره بقره کې وروسته بیا راځي آیات نمبر یو سل سلوش پیتو ګوره یو سل پنځش پیتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بَعْضُ الْخَلْقِ نَاسُودِي چګرځي الله لاله نو شریکان يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مینا کوي دا غي سره په شان د مینې د الله مڅو شي پرې مینا کوي دا غي سره په شان د مینې د الله پکې بنځه مینا کوي دا غي سره په شان د مینې د الله نو اندادن شریکو نمکر دوئی تا تو خاص اللہ را اندادن بل شریک یو شریک پیو صفت دو خدای کے دا اللہ سر شریک مکر دوئی چه خالق اللہ دے نبل خالق مجوڑوئی چه راجق اللہ دے نبل راجق مجوڑوئی چه باران اوڑا کے اللہ دے نبل باران اوڑا کے مجوڑوئی وانتم تالمون او تا تو خپوئی گئی پس خپوئی گئی وقت میوئی آ تاسو خپویږي چې دا الله طاقت غوندې چا طاقت نه چلیږي تاسو خپویږي چې دا الله سره بل شریک نشتا فلا تجعلوا لله فدي خپویږي وانتم تعلمون او تاسو خپویږي چې دا الله سره بل شریک نشتا بل معاون او بل امداد نشتا نن مخلوق سره امدادان ګرځولي دي حاضر نشتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَذَلِيلُ وَهِيَ وَإِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ إِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ دَا مَسَلَا مَا پَيْغَمْبَر تَوَيْلُوا پَقْبَلْ كِتَاب كِي قُرآن مِرَا لِي گَلِي وَفَدِي مَسَلَةَ كَ پَيْغَمْبَر بَانِي او کستا فَدِي مَسَلَةَ كِي شَكِي پَا قُرآن كِي چَمَا وَيْلُوا نُطَيُّ سُرَتْ دَغَ سَوَخَا وَإِن كُنتُمْ كَشَرَيْتَ عَزُوا فِي رَيْبٍ فَشَكِي اے خلقو پشک فی ریبن لا ریب فی شک پکی نشتا خوک تپک شک ذالک الکتابو زی نقبل خبر نپری دیگو رہے ہاں ذالک الکتابو لا ریب فی اللہوی کتاب میرا لے گلے شک پکی نشتا خوک استا پک شک رہا ہے وی شک منوزی که شک دے پکی رہا ہے دا کتاب نا دا مسلینا نظرنا چمنگ را لے کر دا لا عبدنا بخپل محتاج بندہ باندے ما کما مسلہ بخپل بندہ را لے کر و قرآن کے فلا تجعلو للہ اندادا زا قل خبر لرا والا خبر نانے کے مبہم خبر ہے کہ مسلہ میں را لے کر و کرو بل یو مس کتاب ہو کتاب کو خزیر ہے مو کتاب کو تخویف مو نا مضمون سے لگوا پشکی دا مسلینا چمنگا را لگلوا مسلا چفلا تجعلو للہ انداز مسلا فقف المحتاج بند باندی گورا دا نبی علیہ السلام و سلام نا تعبیر پا بہترین مقاماتو کی پا عبد سرکے چھ میراج پہ خیجی برا سیل پہ گئی نو ام تعبیر دی پچا سرکے پا محمد سرنکے پا نور سرنکے عبد زکا عبد اللہ تعالیٰ خواہرے سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلا عبد ویلے چولا وحی اور کئی او جبریل لرالی گی نوام و طویفہ اوحا الى عبدی ما اوحا الى عبدی ما اوحا دارنگی دلتا چپ مقابلت کفارو کدے پا مقابلہ دے چھلنچ کے دے گئی تا نو تعبیر دے پچاس رکھے پا عبد صدا کتاسو پا دی کتاب کی پا دی مسئلہ توحید کی شک کوئی چما پا قبل بندر آلے گلے دے او کفارو نفاتو بسورت من مصری نراؤلیو سورت من مصری پشانت دے قرآن پا دلیل کی دو عرب خوب دیر ماہرانو پاربائی کے عرب دیر ماهران و دیر عربی خجوله ولا خود دینا عجوزو دا خیال او بوده کم دا سم سنگه یا تو چکه دا بر بر که دا طول سزونو که بیاد آواز را دی فاتو بی صورت می مصری رولیو صورت پشاند دی ناغی خو پا عربی که ماهرو پسکی یو صورت رولی پا خدای توب دخپلو مدرگارانو گورا او خیار سره کار دای اقل من قابل چې په یو مسله دلیل پیش کې پیش کې پیش کې خو واضح کې وای بای زما په مسله خدا دلایلو په مناظره کې مقابله کې مسله می داوا مدعا می داوا دلیل می داو دا دلایلو پیش کې پیش کې نو زما په خبره باندې دا دلیل لې اوس ته ما تخفل دلیل پیش کا چې ستا په خبره سره دلیل لې الله وی اعبدو داوا دلائل بینزو فلا تجعلو فین سم سمروا ما پقفل داوا دلائل پیش کرل سرد سمرینا نو پیغمبرا دی مشرکینو تووا تاسم چه تاسوا افلانی دفلانی دی موار دی افلانی دفلانی نسر دلیل پی پیش کا او خیر دلیل دلیل خودلیشی او خایا ما خود دلیل پیش کو دیتو آش تاسو خایے پا قلو مدرگارانو بانی دلیل دلیلو خایا اس کرن کسی صورت پیش کو لیشے داغی پا مدرگارانو خوایی او دا دلائل اس قرآن ذکر کئی لیکن صورت لقمانو گوری تاسو مطالبہ کئی دا مشرکنا او چطوی دفلانی فلانی دی موار دے نو خایا دلیلو خو خایا کنا من کب وایو توی چه بچو والا دی نو خیر دلیل توی چه دانو گزن والا دی نو خیر دلیل لقمان یوشتم سپارا آیات نمبر 11 هذا خلق الله دا خو پیدایش دا اللہ دی کم دا اللہ پیدایشو اسمانی پیدا کلو زمنکی پیدا کلو زو زمان مشرانی پیدا کلو اسمان نبارانو رول والا دی هذا خلق الله دا پیدایش دا اللہ دے فارونی مازا خلق اللذین من دونی اخوی ماتا سو پیدا کریا کسانو چه پیدا اللہ ندی دا دا مشرک او دا مقابل نسا پیش کئی تلیل والی اخوی چه تپی ناستے پدرگابانی او منجورا او مشرکا چه تو لمنق تولی چیری او گڑانو پیسانو لولی اول تیلالی چالونا الواغانی پی تقسیمی نو فا آرونی یلزینا اخوی ماتا اخوی کنا فا آرونی مادا خلق اللزین من دونی اخوی ماتا سپیدا کریا کسانو چی پیدا اللہ ندی اخوی کنا بلی الظالمون فی صلال ممین بلکی الظالمان پی گمرائی کی اخکار روان دی چرتا پیش کولی جی فاتر گولی تاسو یو کم سلو اختمایات دلائلو سا مشرک نوالی منگم دلیل والو موخو دلیل پخپلو لوحیت دا اللہ بانی خودلیشو الحمدللہ او خودل صورت نمن نمشنو خودل او صورت شرمی سپارینا او دا صورت بقرینا پیزو خودل نورم دیر دی و مشرکا توخیو بیشکا سلو اختم آیات فاتر 40 دا دلیل مطالبہ کئیم قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أخيا وإعلانك أخوي أغا مدرگاران استاسو أغا مدرگاران تدعون من دون الله شتاسو ببلد بيد اللانا شتاسو بيد اللانا بلد دليل پر أخوي كنسي پیدا کري مرو أروني ماذا خلقوا من الأرض أخوي ما تاسي پیدا کري دزمن كنا سپیدا کري دي کچھ کرتا تو دیکھ افغانستان کا سوگ لے سخیو اشتاگر نہیں دا سخیان دی دا خزانو والا دی سمی گرزولی دی نمازا خلقو من الارد سپیدا کری دا زمکی نام ام لهم شرکن فی السماوات یا دیدارا برخ دا آسمانونو کی ماو دا برخ ور کردی دا چھتے ماسا دا برخ دا جوڑے ام آتیناهم کتابا فهم لا بینت منه یا ورکلی من دی مدرگارانو تا داتا چنی ویلی دی تی خلقو نماز تی کتاب ورکلیو پا دی شرک باندی پا یو دلیل باندی ننا منا نمی برخدار دی نمی اولا دلیل ورکلی دی نیسی پیدا کری دی بل ایعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا تا تا دلائل معلوم نیدی نخفل آسر ایزر شرک رفت کو ما تا تا دلائل معلوم نیدی صورت احقاف گو رئی دشپک اشتمی سپاری علم بے مخلے ومقابل دلیل چوالی نو اول بخل دلیل خیب چه دلیل نیو خوزو نو اس مقابل دوا دلیل لو خوایا سنورم آیت نصورت احقاف آیات نمبر چار شپکشتم سپارا آیات نمبر چار قول ارئی تم ما تدعونا من دون اللہ اخوی ماتا ارمدر گاران چه تاسو ترامدر شوائی بید اللہ نا ارونی خبر کئی مالرا نو ارونی اخوی ماتا من نوائیو او منجورانو او نظریانو او فیرانو فقیرانو چدا تاسو پی من جوری کوئی چا چا پیرم درگاہو نجون کری دی او پاگے منخت شکرانی گزارے سخو خوئے کنسی کری دی من ارونی اخوی ماتا مازا خلقو من الارض سپیدا کری دی دزمکنا سپیدا کری دی آ بچے ورکے چارے بچے ورکرے اخوی بچے پا کمتری قور کرے رے بیان کا مازا ظلم اللہ وی مازا خلقو من الارض او مشرکانو اخوئی سپیدا کری دی زمنکینا دنیا و روان رگارو کے چیری دی و منق دی و پیسان دی و زبیحی دی و خلی و نر روان دی رفلانی زی موارد رفلانی زی موارد اللہ وی قیب اخوئی ارونی اخوئی مازا خلقو من الارض سپیدا کری دی زمنکینا ام لهم شرکن فی السماوات یا دیلالا برخدا برا اسمانونو کے یا علماء اختیارات ورکری دی برخی میں ورکری ایتونی بی کتاب من قبل آزا روڑی مات یو کتاب مقر دینا ہو کما ویلی پخانو کتابونو کنو خوئی کرا چھ تورات کری اللہ دا غش ویلیو انجیل کری دا غش ویلیو چھ فلانے فلانے زی موار دے زبور کری ویلیو نو خوئی کم کتاب کی میویدی او اثارت من این من یا سنخ دا پخانونا سنخ او خوئی کنا دلیل نکلی پاگے پیش کئی ان کنتم صادقین او مشرک او خوئی دلیل ارونی او خوئی ماتا نشی پیش کوا لیخا ما شا اللہ تا قرآن دلائل گورا دلائل مخکار کی وضاحت ہو کی او دا مشرک نبیا دلیل مغالی مشرک سر بیا دلیل نئی قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین روڑ دلیل نشت دلیل او زمان پی گمان دے بابا زی موار دے بس درگتا ہے پوری خبر رہا وفاتو بی صورت من مثلی روڑ یو صورت دارلی زی مواران دی او خلق و دور روان دی او چه صفا خبر رہا کے دی ملا آپ صدا مشرکان ہوئی او دی ملا خنکی بس بدا شیخ القرآن اللہ دی پیدر ہا رحمت نوری یا غیر واقعہ لیر دا عبرت تا چیز دی رضاشم دا غدا واقعہ مطنی غدری اللہ دی پیدر رحمت نوری خیستا خیستا دا آغا کلکوالی و ذکر من که کلکوالی دا مرکز یو خپل کلکوالی مرکز تی سر درسو کی آغا کلک شی یا دا کلک کس سر درسو که چی آغا کلک شی من مرکز که کلکوالی دی سر کلک کئی نوے ددی علاقے سمولیانو حضرت سے پاوا کی جوندیو حسین علی نور اللہ مرتضو لے دے بدا واقعہ دا لے ما تے دی تیرا ستا پھر سے دے دی مولیاں وی منگا تا سر زو من سر لاو جا من دا غسل بیات تو لے دا خدا مولیانو دا وقت لوونو میا شو دا ہاں جون مئی زلال مون سرا حضرت سے وہ جزا غصت ترجمون وارو دورہ شروع لیکن من دا شروع چلاو نو حضرت صاحب تماوی هجی مولیان دی اور لوی علامه سیبان دی او تاسو د جی بیات کئ وی خندل چې بیات کئ ایمان په کشتاو کنا چې بیات کئ مسجد او دی لوی علامه دی وای ښا علامه دی خدای علم دی ایمان په کشتا کنا ته علامه دی حضرت صاحب د ایمان د خیال سره توحید دې اجازه وبې لگا وای دا توحید خیر توحید هغه خاصم داغه کار داو چې درس وکاو نه پورته به نه کتل بس دې غیابو نه پسته کېره شپه ورځ بل غیابو د قران سره شیخ صاحب وای مګ یو څو ملګریو مګ و تناسو ذکر قران ذکر هر وخت کې کمای اوس هم دا گزارش ته بیا هم دی وی و یا سرور پینزو ملگری بو و ناس بو ورسلا شگو کی با ناس تو سپر بو زکا میاوالی یولوی خارو داغین خلق و شرلو حضرت سیبنی دیو خاکسار انسارو دیلو کن او سر داغین اغی میاوالی خلق و خکلو تا میاوالی که نشی پادی گیره کرینا ماو تا رزین را کئیو حق پر شری خوصا چرشتا کنه آغا میاوائل نخل کو اوخ کو خدا آغا واب اچرا ورطوئی پا دیکھ آغا صاحب جیدارو ذکر دیکھ جیدارو دا اللہ ور کرو آتا اقبل پیٹیو پاید تو جنگل جولا کرو آپ او خط لک سر اک لک زمیدار امو شیخ سے ہوئی ندا چلو بے کہو جو کٹ لوڑ بور سرو یو بے پوخانو کولا دنگ باریو دنگ دنگو خانو پاہی بے یو بے کولا پل زمیداریو آئے کی بچ اسا غنم سنبال شو او خپل مسور دال بو اغبا بس اغبا لنگر کی پخولو و طالبانو بخولن وچه پتا سوزد خلقو نور گندر دے خلقو وزیفی نو خورم دا دے مردار خرک کرے لیکن جماع نپری دی توحید لزے نو گو توحید یو خوخ نرے کرن خو چند کسان بو کلا کلا ویزا من وخ لروشو نو ساریوی هم ساتل نو یو جودکے بے علال کا آغا بیا منگا خور کٹے یاد خی سورا مزا سورا خونده و یاغا دال بچاغا ساده پا خول لنگر که او داغا یو شاگردو او زما استادو شیخ سیر روی اغا لنگر با آغا چاچه داو چه زما استادو عالمو او دو طلبان خزمت بکاو او خپل کارم کاو بار آن نوی حضرت سی او بلده چه یوی بکودا نو لک پتکه بیوادو او پا پتکه داغه سم دکانو پای کی با گولا وا پای کی با ماچسو پای کی با مال گوا ساده خطه کو کنن نو چه کورا با کورا تناسو چه زمیداری به شروع که تا بیو دا قطر زمیدار ده للا بلس نور ده او چه قرآن به شروع که تا بیو که قرآن ده خود پسی نکره او چه صوفیگیت به شروع که عبادت تا بیو چه عبادت ده نو هم دست نره اوه پاو دست کی بو او نوم اوه بلگیاو قرآن بیلستو حانوی منگ بستری شو منگ هم زکر ستری بشو ادکانو رو مندرم قرآن واغت ستری بشو تب هم کوئیشتی مشتی هم مندیو والی یو پا دیخوا روٹی و موفرلا چه و موسکرا لا بولو بیا برو گنی قرآن و رواس و مختم که اغا بلگیاو دا بینی چه سوکشتاو که سوک نیشتا هو چه کله به خیالو کو چه سوک نشتا نو برغا چه تسبیر آغا پا غارا کیوی قبلی تا بے مخ کو او ذکر بے شورو کو ذکر بے شورو کو تا دا حالتو دیر دا پریزگاری زندگی تیرا کروا ذکر ہو چه استاد که کم صفتی نو شاگرد که آغا خوی نا صفتو نرازی اکلکو اکی تقواوا آئے کی پریزگاریوا ذکر دا آغا پا شاگردانو که آغا حالت آغا جاو نوی اغا مولیان چه ما بود لگ نو ما ورطوی جلی لوی علامه گاندی و داشت داشت ما جلسی پتو نو اکلا حضر چه جلاقیم پکی مولیانو دادی خوش علاقیم زمنگو نو ما دی وخندر چه ایمان پک اشتاک نازی بیاد کئی و ما دی خیر توحید و تا بیان کا و چه حضرت سیب درس کاو توحیدی بیان کا بیا منگ راروان شو خبر اتره ہوشو راروان شو نو ویدا مولیان ما تا وی چه استادا استادا پیر خودر ساخ ده چا تا مشرکان وی سو کم تده پنیز بانی مسلمان نشتا وی مال چه نا مشرک تا مشرک وی مسلمان تا مسلمان چه نا نا نا نا اک چا تا ده مشرکان وی دیاری تیز ده او دے دا سر خبرو راروانو میاوال اسٹیشن تا پنزل اسمی لما ذلو پیادا لاروی لونو داتیمو نو چمنگ نیم لاروالا دوا بچرانا نو اتنا حمیلا نو منس کے کسان لگیاو لوے کاو را پنجابیان چی گنا سے لوے کاو نو گرہ ہونوا نو آگئی پروخ کلوا اغوال لاندی آگئیم کے ناستے دا او منگم رول سیلو آگوال سرا ویچے زا منگم دمکو او دا غالباً مولیان دی دیبم لگا دمکو کی زردر سادر خوریق دی چزا دا مولیان دی پاک خرک دی پدر سادرو بانے کینے نو یا زردر زمنگ آگا سیبان مولیان پاک سادرو کینا سیدا نماتے ویتنے کینے مار چینے زنے کینے ما ہاں دا زمان استازان زد چنے ما زرہ کی کشورو ما ویچنے کینے مار چینے زنے کینے ما دیدی کینے دا غلی را خیر وې دې کسان وې چې د تاسو په مولیان نه ما او شاو زما د استادان دي خو دې لا اې ان کو نو خپل د استادانو زمنګ لا ځکه دا زبان د خپل علاقې خپل بل زباني زخه پادشاهوم له حضرت سره ډیر وخه پنجابي خوات لا فارسی دا سو تابع د خپل زبان نه عربي خو خود وا نو وې ما ته وی چې را موږ له سم مسله بیان کړي من کوم د مکو تاسو موږ ته سم مسله بیان کړي نو ما سر قرآن ما در قرآن نا مسئلہ توحید بیان کلا چه ارس زموار یو اللہ دا دلائل مشروع کلا مشرک سر دلیل نشتا او دا اللہ پر توحید بانی دا دلائل دا قرآن کریم نا ویوی چه پاتا وابلائی تاوز خدا چه معلومی گی چه وابیانی پا واقع بیدی خلق دسوی وابیانی وی ما چه زمان دا استازان ہوئی ما خود دین ازدک کلی دا وی اغیی پا زبان نپوی دا وی یو را اغیی دیکیو دا پا دی سر که ورکلا چه پلا شا زمان سادر دی گنده که سادر دی تراخ که او دیکیو ورکلا بل بل او پا دی جنگ شو اغیی دوی رو دیالس کسانو دی یو سو کسانو یو بل زدی خواه تماشیتا ولاریم و یو بلی خپوس که هاوی چه تاسو خکورا تاسو اولیان منی تاسو دای انو چه خیب باستک لیو بل هزاروان شو نوی دا ملگری ما تا وی چه تا خود دیر موزیر وی مان چه وی وی گورا جنگ زمنگا و تارو خلاسیم نکاو زمنگ پرم دی نکاو دا وی ما چه تاسو مواهدین مسلمانان تا کافر وین و حسی خلو کن ما خو کنزل نو کری سر ما دا تویل مسئله بیان گا وی پا تاسو رابان دیکرا حتا سو وی چه دا خ خلق دینو خیر خبر و دا روان شو دیکا که ملپور تا چه روز رو ستیشن تا د سټیشن سره دا طرف ته یو درگاه او پاری منجورانو له لوی آبادوا پټکیو دغه چې دا راځي به سره ستړي شي نو بیا یو باغ سکي اگر غټ مټکیو هغه د یو بوډکو کتون پراتو یحسن ا ګور سورو اره ته باغ خو ستړي شي پاکټونو کې پرې واته بودا یاد سه باغ او زړه هغه منډه کړه منجورانو وړه عزتمن خلق راغې زمنګ درگاه تا پمنډه منډه چا کټونو نور مړه برابر کلا او بیرولې او هغه باندې اوس کړي ای دې کارو کا خبر نام او به واره د درگاه دا نه وجدا نظر دا کوم لا یانو ها دا نه وجدا نظر دې د غیر الله او بلی دا موږ له جایز دي یا پرې کټ کې ناس ته موږ له جایز دا حضرت نبی عليه الصلاة والسلام منه کړوا دا ونی سوري نه چې هغه په درګه کې ولاړو چې دا ونی سونه به فایده نه لري نوې دې کې نه سر نو دا چې یو تیګوا یو غټوا په نور باندې زپای کې نه سر ماته وی نه کې سورې مې چې نه نکې نو پسې باندې خې ځای کې ناشتي نو هغه منجور ما په لاره راغی دې حبوس کړي آرام کړي منجور شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه ما په لاره راغی ما ورته وی چې دا چې د سړي موارد دی چه صف کچھ گئی دا سزی موار رہے ما چه نب بازی تس ہوا ویدانے کا زی موار رہے بچو کا زی موار رہے بشور اخلا دانو زی موار دا بچو دفلانی دفلانی دفلانی وی ما چه لس زی موار رہے وی ما چه ما دا استادان ہوئی دا خلی سم زی موار نرے اچھے کتو دے کے راس دو زکر دے خو ہاں غٹ بچکی والی اس پر نجامے ہو تو خود ایک کشورو ما او نو هغه خدای نه وی چې هغه نه وی چې دای چړې کشر دی دای وای ما وی چې زما د استادان وای چې چه داد اسم زموار نره وی ها دیو امام شی هاو کن تا پوستو کا وی چه رشا زموار نره نواری خونو شو بیره وی ها زموار نره زدوی پی کتون وارول چه کتون پی وارول ها جنگ شد چه تاسو اللہ درگاتم را گریه بیاوائی چه زموارم نره خد جنگ شد یو بلی خد پوست کا آغا منجورانم دیرو دیمزد دیو فاوال آره ما تماشا کو ما وی ما ده چلی چلا روان شو جگو تخلاصه خو که وی ما چه تاسو سی مسلمانان موحدین و تکافران وی نو خودم وی کدا سی خلق وی تاسو بی ولی وحلی خو مشرکان دی زکر تاسو وی کنه تاسو وی چه ستاو استاد ار چه تا مشرکان وی اگر دا چه خلقو تا مشرکان وی چه دی مشرکان نو مشرکان و تا مشرکان وی دا ده خلقو ایمان ده نزونو بری او چې مشرک ته مشرک وي نو دا خنه کوي کنه نو مسله د توحید بیان کا دلائل زکا بیا تو ګورا چې خلق بیا خبره مانی او کنه مانی نه خلق په شرکیاتو کې غیر دی نظر خوري منقت خوري دې چې هغه مال غده سکه نه غني ام چې لاش نو خامخ مال کې نه سکه سکه کوي وي مال دا چا آرام کړي په یو مچ یو سره جهنم تزي نو په مال کې باندې په سټولو په اور کول په پوره ایمانه یا په غلاف په تیلو باندې خلک دې نه خبر د حقیقت نه لري او که سو کړه کنه دا خبره ما پر دې شر خبر دا څه شر خبر دا د قران خبر او کدا د شر خبر په دې کې په دې مسله څنګه زور اچي د مون مسله نه بیانې د حج مسله نه بیانې د زکات مسله نه بیانې د خیرات غن نه بیانې فاتو بسورا ارونی ماذا خلقو اعبدوا ربکم دا دلال پیش کړي او ماوتا کچھ پیش نکو کنا ہے کنا بیا مسئلہ جوڑی گی داتا فاوتو بی صورت امی مصری روڑی یو صورت پشاند دے قرآن پا خدا ہے تو دا خلو مدرگارانو ما خو پیش کرو تاسم مخوئی رو نشتا نشی پیش کرو دے ودو شہداکم اوبل خلو مدرگارانو لرا شہداکم علماء خفل معاوینی خفل من دون اللہ بید اللہ نا ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی دلیل پیش کئی فائل لم تفعلو ولن تفعلو اس برا قانون دارے چکلے یو فیصلہ یو خبر وشی جنگ وشی یو مدعیوے بل مدعا لے یو دعویٰ کروے یو بل بانے دعویٰ شوی دا داگر جکرما دوارا چکلے پیشی دا قاضی مخ کے نو قاضی دا دوارو جانبینو دلائل واوری نو چې قاضی د دوالو دلایل واوري نو یو سیوی او بل غلط وی یو مجرم ثابت کی او بل صحیح نو یو باندې حکم وکړه پارسه چې ته مجرمي ساکار غلط ته دلیل دی غلط هو په بل باندې حکم وکړه بری چې ته صحیح ته مجرم نه ته اخلاص کړې دا کار دی نو قران هم هغه څه اوس کوي په هغه طریقه باندې دی مسئلہ کار کړه په دلایل سره د مشرک د مقابل نه دلیل وغوښته دلیل سره نو بیا هم نه مانی نو فإن لم تفعلوا ذلك لپاره زجر ورکړي هغه سزا پیش کړي او چې چا ومنله بشر الذين آمنوا على زجر ورکړي ها فإن لم تفعلوا کچتون کتا ودا کار کم کار قران نشي پیش کولې سورت نشي راولې ولن تفعلوا هرګز نشي کولې فَتَقُوا النَّارَ الَّتِي نُزَان بَشْكِدُونَ الَّتِي دَائِرُونَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ شَخَشَارَ دَاغِي وَخَلُقِي وَالْحِجَارَةُ كَانِبَي كَانِبَي هَوْ تَبَ خَلَقِي كَانِبَسِي دِي يرا دا خلق و بذل کسی دی خلق مشرکان دی نو دی اور سو گناہ کرے گتو سو گناہ کرے را چه کانِبسی دی نو یا دو وجنا کانی بجه کسی دی چه اور با دیر سخت وی کنایه ده سنه ده ده شدت نا چه کانی چی دی گتی چی دی نو انسان بسر داغس بدا سکی اور با دیر سخت وی دو دنیا اور که دیرم سخت شی خو کانی نسی دی دیم ده کانی بجه کسی دی ده پارا ده شرمولو ده کفارو مشرکینو مشرک با دنیا که آکان ده سخت کل کر پنید ده ثواب پنید ده فیدی و ده نقصان درگاه تا بلا ره کنه کانه وی روانه تا دازه بی مخا دازه فلالی جالت کانه وی او کانه با دوره مین شده و خلق و ازان پر رخ کرده کنه دازه آغا پدرگاه ده جلال شده کنه آغا کانه سم مینی ها دازه مینی چه سره به دازه لاز کیوی آغا هم خوییگی ده خلق و دازه رخ کرده پزان نپوره پا فیدی و پا نقصان پوره راکاگی انو اللہ بو تو او مشرکا اغکان چتا پک فیدا و نقصان گانا ننستاس و جہنم کے اغم پروتے اغزان نشی خلاص ہونے او تاب دنیا کے ویچنا کانے زی موار دے حجر سب کانے چ جنتی کانے دے اغزی موار دے فیدے و دو نقصان نرے حضرت عمر فاروق اغیت عدریگی رضی اللہ عنہ اغوی واللہی انکا دا عجر لا تنفو ولا تزرو قسم پا اللہ اے کانیا تیو کانیم جنتی کانی خدمان ما پیغمبر کل کلی خدمان ما و بیت اللہ پکی خدمان ما جبریل رولی خدمان ما ولا تنفو ولا تزرو فیدا و نقصان نشور کولی خو ذکر اخکلو ما چه دما خوب پیغمبر پتا خلی خود دا ستا خلول سنت دی نور فیدا پکی نشتا سنت دی او دا اغه فیدا نقصان نشی د قبر کانه د منجور کانه د دربار کانه اغه هو تو بچ لا د بلانی زیادتونو چې کم کاری باز میلاو جو خو بیا خلک لگی لگی خاوری تیولی او په خود علاقو که بیا غره تبرکن اغا گندیش زال بچ که دورنا والحجارا او دا چه وقود و الناس والحجارا چه خشاد آئی بخلوکی والحجارا و کانی بوی عدت الكافرین تیار شده دا او دا پرد کافرانو مسل بیان کا گنی اور بسی گنی اور بدی سیدی کانی بدل سیدی که مسئلہ دی بیان نکلا دا توحید سرا او دا مسئلہ دا توحید بیان کا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت نوری وی ما یوزل حضرت سے براوستے استاد خامخ خلق راولی استازان او بیدا چو استازان وی حضرت سے ما راوستے دری رد زما پری کلی کی آغا دا قرآن درس کرو او ده تمامی مخلوق دا علماء ما دا جمع کرو دا اغا درسا سرو پوری غالباً مولیان تر غرغشتو پوری تر آغا تک چل پوری او ده دی علاقه سرو پوری علماء ما دا جمع کرو چه دا اغا حضرت سے برازی او دا اغا زان مولیدان که او دا اغا نا قرآن و آوری او دا اغای دا پارا چه دا روٹی دا خوراک بندو بس اغا ما پخبر سربانی کاؤ لکه زمان من مانو ما را وستیو نو ها اولول علماء ته چا په دا سیناستو و چې د دې پوره شوي ما خامونځي وکړه حضرت صاحب هغه ما ته وی چې ته سره تن تنها تراشه دواله زوخ کته چکر لګ ما زه نه راخلم شو زه تر بل مره والا وې دا چې وته رو خل هغه خل له چا په دا بدري خل پوری وته او دا سه او که ماو دا سادر خور که و حضرت سه پاری درکات منزو که بیا که ناسه دا دعایو او دا چاپی رو که تا سکشته ایماز جنا پی دا دا تو وایا دا چه ماس دا خواه که ناسته دا سوک ده ایماز آجی فلانی عالم در بیلیو فلان دا سره دا چه ورپسی وی ما چه خوشی شیخ و نحو ده دا سره دا سره وچه ورپسی دا سره ایماز چه دا سه ناسته دا سره مخامخ یو که تا پوس کاؤ ما بو تا یو زکر دلو علماء دا لاکے سوک سر کے سوک داہوا کے سوک سنگ سر سنگو اغلا دا سی اللہ کیا فشنا سور کرے و حضرت سیبلا حسین علی دور اللہ مرقلہو ہاں چو سمنا سرے نیکوی پریزگاروی دنداروی نو اغلا اللہ کیا فشنا سور کرے دا اغلا پزرے کہ اللہ دا خبر یا چے نو اوی خندر ایمارو چوارے وی چے دو طول پتندی کی ایمان نشتا طول بی ایمان ہے ایمان چه یاو بز یو خو ستا پنید یو تی یو سیما ویچه خیر ایمان جاو ویچه نا پتا تو لکسی تا تو پتا اولی گی دا بستا سخ مقابله پی ادری گی دا طول چه کم دی خبر و تیرا شو ما ویزا یرا ایمان تی ویچه پتا بتا تا ال اولی گی چه تاک لکار شورو کو او سنو او سوسی خلی زکر جتا سر راغلی وی چه تا دا دعوت کار شورو کنن تا تا فتح ولگی چه دا سنگ خلق ده لس کالا پس ما چه دا دعوت کار شورو کنن تو ویدو دو سنتو اغا خلق اغا ما غلا را جمع کرو اغا طول زمان مقابله که ادره ده او دا چه سخت فتوی اغای فما شورو کنن جزا حیرانو خب یا اما تا تنگی ده نشو الحمدلله دلیل و سرنو خو یو پایی که دا چه او چه اغمی استازو ناغب ما تا دا مخامخ که چه دا استاز قدر کئی ناغه به ما ته مخه مخه نو چې هغه کله مخه شنه ما بیا که زکه نشه کوله چې استاد میو ا څنګه چې استاد حاج به کا او شیخ صاحب نوې زلالم حضرت صاحب خانه د استاد خانه وای ما ته وی څنګه کوئی حضرت صاحب ژوندې و وای ما چې څنګه کار څنګه دی ما دې کار خره هو مسله ده شو ولی هیجی بس ملیان نشتیا چه مارا جمع کریو کو طول مقابل که ولیل نلوی مسئلہ جو را کری ماتا ایمائی دیوی تا تا مانوی ویلی وی خندل تا تا مانوی ویلی پتا تو لکسی تا تا پتا رو دیگی خوش تا دعوت دا خوش تا دعوت کانی که تا را دکی خلق سنوی دا چه تا کلا کار شروع کو و میدان ادوی دی دا غو بل بیایوی نی یو نمولا بل طرف نامی بل طرف نا سیٹ بل طرف نا یو خان بل طرف نا یو لوی کو بل دجوی ویچه سنگ ما چه انشاءاللہ استا دعا پا کار را دعا جی کوا ما تا ازنی چی کولی خو یو نا دیر پریشانه ما ویچه سی جی آغا زما استاز دی آغا ما تا را مخ کی نظر بی آغا لی پاتی کی گم بیادت نشم ویدی ویچه نور سو بی ما چه با دغا مسئلہ را حلا چه پورتکلو او دعا چې ان شاء الله ته چې دې به سامخله نه دایې تاسو به خبرې بیا نه کوي ان شاء الله خبره وتیر شو از چې راغم زه حکري تر اوسه ما ته پوسوک فلانه مناسب څنګه وي ویاو بیګار راځي چاړه شوی دی ګوندې خبرې نشي کولې بیګار راځي وې تن مرګ پور بیا هغه خبرې نه وکړي او دا غسل او نه بیا مخ او نه بیا ما را مخله راغلو دا کار دی ها د نیکانو خلقو نو دعاګانې اخلي د نیکانو خلقو ازار مالګ نو تباہ او برباد بشي دا چې نیکو ساده انسانو او دعا به څنګه کار کاو ها دغه داغه تعلق د الله د کتاب سره او چې د کوم خلقو تعلق د کتاب سره دا داغه تعلق د الله سره دی دغه داغه الله کتاب دی بهرحال هنو یا خلق د حضرت ته خبر وا او زما مقابله کوزه سبا کار کې خلق بودریگی خدا خلق پروا با نساته دا اللہ دی کتاب پروا با ساته و عدد للکافرین تیار شد آو دا پرد کافرانون و بشر اللذین آمنو و عملو صالحات اول زیر او رکی یو بانی صداوار اولا دا اول نبل بانی زیر او رکی زیر او رکا کسانو دا چاگی و آئی آمنو چوی من لمسلا دا بانی که آمنو ایمان او رکی مبهم مبهم بیان باندې کې مضمون په خپل حال سره بوزي پدې اول څه کې د کوم مسلې بیان روانو آمنو بالتوحید سے آمنو بالتوحید ایمان وروړي په توحید یقین کړی دی والد الله څنګه حدا ورس ان شاء الله وایو ها بجلی نشتا تاسو چې موږ داس کړی نیمه ګنټه تفریدا پاو باندې لس بجې بس موږ بیا شروع کوو خبره دې بیا